Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 12 Nisan Perşembe. Yıl 2018, ay 4, gün 102, Kasım 156. 1439, Hicri Recep 25, 1434, Rumi Mart 30. Fırtına. Günün şiiri, yaşlılık. Yaşlı Filon, gündelik ekmeğinin peşinde, bir tabutu kaldırmak için eğilmişti öne, tökezledi, düştü ve öldü. Yaşlıydı yeterince. Hades'e gitmek için ve bembeyaz saçları bir bahane bekliyordu yalnızca. Ne tuhaf. Başkasının tabutunu ihtiyar kendisi için omuzlamıştı bilmeden. Antifilos. Türkçesi Oktay Rifat. Günün tarihi. 73 yıl önce bugün 12 Nisan 1945'te Amerika Birleşik Devletleri'nin 32. Başkanı Franklin Delano Roosevelt kalp krizi geçirerek ölmüştü. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı Nirvana'dan The Man Who Sold the World, Dünyayı Satan Adam adlı şarkıyla yaptık. Bu arada bir açıklama da yapayım. Antifilostan bir şiir okuduk şeyde. Oktay Rıfat Türkçeleştirmişti. Antifilos oldukça antik bir şair. İsa'dan önce, milattan önce 60 yıllarında yaşamış olduğu tahmin ediliyor. Yaşlılık şiirini onun okumuştuk. Şimdi bu Nirvana parçasını, Dünyayı Satan Adamı niye çaldığımızı da Galeano'dan okuyalım. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Sihirbazlar. IMF 2014 yılında ekonomik kriz karşısında evrensel kurtuluş için şaşmaz bir formül önerdi. Asgari ücreti düşürmek. IMF'nin uzmanları bu kesintinin genç nüfusa yönelik iş arzını artıracağını keşfetmişlerdi. Gençler az kazanacaklardı ama daha çok çalışarak farkı telafi edebilirlerdi. Böylesine cömert beyinler evrensel bir şükranı hak ediyorlar. Ama günler ve aylar geçmesine rağmen bu dahiyane icat evrensel ölçekte uygulanmaya başlamadı. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Tarihte bugüne de kısaca göz atalım. 1934'te bugün ikinci büyük yüzey rüzgarı ölçülmüş dünyada. 369 kilometre saatte esen bir rüzgar Mount Washington'da, New Hampshire eyaletinde olmuş bu Amerika Birleşik Devletleri'nde. Tornadolara, yani hortumlara bağlı olmayan en hızlı rüzgar ise birincisi de Olivia siklonu sırasında, tropik siklon, 10 Nisan 1996'da kaydedilmiş otomatik bir hava istasyonunda Barrow Island'da, Avustralya'da ölçüm yapılmış ve 408 kilometre saatte esmiş. Evet, bunlar doğal yoldan olanları. Doğal yoldan olmayanlarına bir örnek de vereyim hemen diğer anmaya geçmeden önce. Çin yeni kuşak süper hızlı uçakları geliştirme amacıyla dünyanın en hızlı rüzgar tüneli inşa etme kararı aldığını duyurmuş. Resmi haber ajansı Xinhua tarafından böyle bir açıklama yapılmış. Ne olacakmış bunlar? Ses hızının 25 katı hıza ulaşan hava araçlarını test etmek için kullanılacakmış. Aynı zamanda hipersonik füze teknolojisinde de kullanabilirlermiş. Yani savaş sanayi, savunma sanayinin içerisinde de dahil olabilirmiş bu yeni teknoloji. Evet, zaten savaş büyük ölçekte hızlı bir şekilde gelişiyor. Savaş rüzgarları esiyor, birazdan onlara da geçeceğiz ama anmalardan bir şey daha söyleyeyim. 1980'de bugün Samuel Doe bir darbe yaparak Liberia'da, Afrika'daki Liberia adlı ülkenin kontrolünü eline geçirmiş. 130 yıllık Amerika Liberia egemenliği ülkedeki bu şekilde sona ermiş. Çavuş rütbesinde biriydi Samuel Doe. Ardından da kanlı bir iç savaş başlıyor. Evet. tabii. Onu da daha sonra söylememiz evet, lazım. Geçtiğimiz Mart ayının sonunda da Birleşmiş Milletler Liberya misyonuna bağlı kuvvetler, bu ülkede görevini yapan kuvvetler tamamı geri çekildiğini bildirmişti. O zamandan bu zamana Birleşmiş Milletler var ama hala Liberya'da Amerika Birleşik Devletleri'nin kolonisi mi oluyor? Ne denir ona? Bir çeşit. Uydu devleti. Liberya bir şekilde belini doğrultamadı. Ne ekonomik manada, ne askeri manada, ne de sosyal huzur manasında. Yani 130 yıllık azınlık hükümeti gibi bir şeydi zaten 1980'deki darbeye kadar filan. Gene az oluyor. 1999'da 2003 yılları arasında yaşanan iç savaş diye geçiyor. Şu andaki Suriye'deki savaşla kıyasladığınız zaman 2011'den 2018'e kadar süren bir savaş var. Ama ve sürmekte olan. Devam etmekte evet, olan. Devam evet. Daha da vahim olur ve işte 4 sene. Artık dünya savaşına dönüşecek. Evet. Öte yandan tabii Kongo. Afrika'yı bir kenara bırakalım şimdilik. Çünkü Kongo'da da sadece 2,5 milyon çocuğun aç bir ilaç olduğunu biliyoruz. 4-5 milyona yakın insanın da yerinden yurdundan olmuş ve giderek artan bir şiddet dalgası var, sarmalı var ama kimsenin umurunda gibi gözükmüyor. Evet. Bu arada uçaklardan bahsetmişken bir son dakika demeyeyim ama yeni bir gelişme, bir uçak kaza olduğunu tahmin ediyoruz. Henüz ekstra bir bilgi gelmediği için öyle diyelim. Cezayir'de bir askeri uçak düştü ve 257 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Cezayir Savunma Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlatmış. Büyük bir kaza olayında ya da ne olduğunu bilmiyoruz daha doğrusu. Evet. Ülkenin başkenti Cezayir'in 30 kilometre güneybatısındaki Bufarik üssünden kalktıktan kısa bir süre sonra düşmüş. Başka bir üsse gidiyormuş. Tarlaya düşmüş. Sovyet yapımı. İlyushin. 76 tipi askeri nakliye uçak. Neden düştüğü bilinmediği olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildiriliyor işte. Hem Deutsche Welle'den, BBC'den falan okuyabiliriz. Çok fazla sayıda insan hayatını kaybetmiş. 257 müthiş bir rakam tabii. Askeri personel. Evet ama bir gizlilik var. Hiçbir zaman da tam öğrenemeyeceğiz neden olduğunu büyük ihtimalle. Bir diğer taraftan da Sırbistan Savunma Bakanlığı başkent Belgrad'ın kuzeydoğusundaki Kovica köyünde Soko G4 Süper Galep tipi savaş uçağının düştüğünü duyurmuş. Bir pilotun öldüğü belirtiliyormuş. Dünyanın çeşitli yerlerinden savaş uçaklarıyla haberlerimizin bittiğini zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Bir haber daha var. Fransa'da Mirage 2000. 2000'in Fransızcası nedir tam olarak bilemediğim için 2000 diye çevirdim. 2000. Mirage 2000 savaş uçağının yanlışlıkla bir fabrikaya bomba attığı belirlenmiş. Yanlışlıkla bomba atmış fabrikaya. Fransa'da. Evet, 10 Nisan Salı günü gerçekleşmiş bu. Louvre. Loire göstereyim. Bu Fransızca konusunda çalışmam lazım. Loire kentinde ilinde meydana gelmiş bu olay. Fransa Hava Kuvvetleri'ne ait iki savaş uçağı kentin üzerinden geçerken aralarından birisi bombasını düşürmüş. Havada giderken bombasını düşürmüş. Bomba da Faurecia şirketine ait bir fabrikanın üzerine düşmüş. Olayda iki kişinin yaralandığı ifade edilmiş. Böyle bir durum var. Görgü tanıkları önce iki savaş uçağı duyduk ve bir patlama duyduk. Çok gürültülüydü ve hatta uçakların sesini bile bastırdı demiş. Poligona atılması gerekirken yolda giderken cebinden düşmüş uçağın. Evet, çok acayip. Uçak haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Yani en endişe verici olanı da şüphesiz ki bir Boeing 747-200 uçağı. Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'nin hizmetinde E-4B Night Watch diye bir şey. Yani bu kuruluştan verilen bilgiye göre Amerika Birleşik Devletleri'nde hareketli dakikalar yaşanmaktaymış. Tabii dünyada da öyle. Kıyamet günü uçağı denen şey havalanmış diye bir haber var. Ne olduğunu kestirmek hiç kolay değil ama çok tatsız bir şey, gerilimin tırmanmakta olduğu konusunda ve bir savaş, kıyamet günü uçağını havalandırdığını söyleyelim. Niçin havalandırıldığı konusunda bir açıklama yok. Bu akşam haberi dünya çapında askeri uçuşları görüntüleyen Civil Air, yani sivil havacılık. Sivil askeri havacılığın kısaltılması evet, olmuş. Sivil gerek. Askeri havacılık. Amerika Birleşik Devletleri'nin Doomsday dedikleri kıyamet günü uçağı olarak bilinen bu E-4B V-4B Nightwatch uçağını havalandırdığı bildirilmiş. Yüklü müymüş peki? Bilinmiyor. Gece nöbeti uçağı. Olası bir nükleer saldırı durumunda komuta merkezi olarak kullanılmak üzere tasarlanmış ve donatılmış. Yani aynı şekilde Mirage uçakları da donatılmış ama giderken yolda cebinden düşürüp fabrikanın üzerine bırakabiliyor bombayı. İnşallah nükleer değildir, evet. Yani. Sputnik'in haberi bu. E-4B Nightwatch yakıt takviyesi alarak tam bir hafta boyunca havada kalabiliyormuş. Nükleer kontrol istasyonu yapıyorlar yani. Çok tehlikeli bir oyundan bahsediyoruz, eğer buna oyun demek mümkünse. Nükleer patlamanın zarar verici faktörlerinden korunmuş olduğunu iddia ediyorlar. İşte buna biraz güleriz. Uçağın niçin havalandığı konusunda hala açıklayıcı bir bilgi verilmemiş. Bazı yurt dışı seyahatlerde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'na eşlik ediyormuş. Çok tatsız bir haber olduğunu söylemeliyiz. Bir patlama haberi daha var. Suudi Arabistan'da, Riyad'da, başkent Riyad'da. Merkezde bir patlama olmuş. Dumanlar yükselmiş. Çok kuvvetli patlama olmuş aslında. İki patlama olmuş hatta. Evet. Ne olduğunu öğrenemiyoruz. Yani. Yemen usullerinin milis nükleer diyorum. Normal füze. Milis attığından bahsediyorum. Milis de değil. Füze. Füze attığından herhalde füze. Evet, şimdi o zaman savaş haberlerine de geçebiliriz. Son bir uçak haberi verebilir miyim? Uçaklardan evet. Bu kadar bahsetmişken. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce resmi ziyaretler için kullandığı ve Türk Hava Yolları'na VIP uçak filosunda yer alan Airbus A340-500 tipi uçak, TC Can, ismi de güzelmiş, kuyruk tescili uçağı satılmış. Kime? Satmışlar. Kime satmışlar? Yazmıyor. Ama satılmış. Paraya mı ihtiyaç var diye soracak olursanız olabilir bu aralar. Ben almadım. Böyle durumlar da var. Selahattin'e bakıyorum, onda da para yok. Bir de uçak meselesi derken havalimanları ve askeri üslerden de bahsedelim. Uçak üslerinden Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Suriye'ye yönelik askeri operasyon sinyali vermesinin ardından Suriye hükümetinin ülkedeki başlıca havalimanlarını, havaalanlarını ve askeri üsleri boşalttığı haberi de gelmiş. Evet. Bu da tatsız. Bir başka tatsızlık var. Havadan denize geçelim. Daily Telegraph gazetesi İngiliz denizaltılarının Suriye'yi vurmak üzere füze menzili içinde gönderildiğini aktarmış. T-24'ün haberi bu da. Çok ciddi bir savaş hazırlığından bahsetmemiz mümkün. Ama emir ona Theresa May'den gelmiş direkt, biraz önce onu da söyleyelim. Başkomutan oluyor o da, değil mi? Başkomutan. Başkomutan Theresa May'den gelmiş direkt. Bakanlara olası bir müdahalede İngiltere'nin tutumunu tartışmak üzere görüşmeye çağrıldığı da bildirilmiş. Ama ona belki bir saniye için sonra döneriz. Tabii. Yani parlamento kararını beklemeden de harekete geçeceği gibi. Evet. Yani demokrasinin beşiğinde Britanya'dan beklenecek olan budur. Olanüstü hali mi var yani? KHK'yla mı hareket ediyorlar? Ama ben şimdi bütün bunlardan daha da maalesef ürkütücü bir iki araştırma haberini vermek istiyorum. Gulf Stream denen Körfez akıntısı, nasıl deniyor ona bilmiyorum. Gulf Stream, biz okulda Gulf Stream diye okumuştuk. Kuzey Kutbu'nun orada sıcak Atlantik akıntısı bu. Hava akımı ve yüzey suları 1600 yıldan beri en zayıf haline gelmiş olduğu araştırmalarla ortaya konmuş ve çok saygın Nature dergisinde yayımlanmış bir haber. Hiç yabana atılacak gibi bir niteliği yok. Şimdiye kadar hiç görülmemiş bir şey. Bilim insanları sürekli olarak inceliyorlar bunu. Damien Carrington'ın Guardian'dan haberine göre Atlas Okyanusu üzerindeki bu hem hava hem de yüzey sularındaki akıntı son en az 1600 yıldan beri, ki daha önceki kayıtlar yok, bilinmiyor. Yani daha öncesini bilemiyoruz. Yeni araştırmak ortaya koyuyor ki en zayıf haline gelmiş. Çeşitli bilimsel şeyi kullanıyorlar. Körfez akıntısı olarak geçiyor. Daha önce de bizim kaydettiğimiz Wikipedia üzerinden Kuzey Atlantik akıntısının bir parçası olan Meksika Körfezi'nden başlayıp Birleşik Krallık'ın kuzeyine kadar devam eden sıcak su akıntısı olarak nitelendiriliyor. Kuzey Ekvator akıntısınca besleniyormuş. Avrupa'nın kuzeyindeki iklimi yumuşatabilir kılan öğeleri içerisinde barındırıyormuş. Evet. Yani bu ılıman iklimin 11 bin yıldır devam eden tarım ve endüstri devrimlerinin yapılmasına yol açan, yani insan medeniyetinin kurulmasına beşiklik eden olayın en önemli şeylerinden biri, ılıman iklimi yapanlardan biri. Şimdi çeşitli verileri ele almışlar ve Gulf Stream, körfez akıntısı, yalnız su değil, üstelik üzerindeki havayı da ısıtan bir şey tabii. Evet. Daha önce bu konuda bazı kehanetlerde, kehanet de demeyeyim, bilimsel öngörülerde bulunmuştu. Hatta filmini gördün mü bilmiyorum. Ani soğumaya yol açacak olan The Day After Tomorrow. Çok severim. Filminde görüldüğü gibi çok hızlı bir şey. Bu olmayacak deniyordu. Bilim kurgu filmi. Evet, bilim kurgu olduğu için. Şimdi yeni verilerle onun bile o kadar hızlı ve ani olmasa bile, o beklenmedik derecede hızlı bir dönüşle birdenbire buz çağı yaratabileceğini söyleyen araştırmalar çıktı. Mini buzul çağı kapıda mı? Hayır, mini değil. O bölge için sadece. Hmm. Dünyada küresel iklim değişikliği, küresel yıkım hazır zaten. Yani böylesine bir çöküş, Gulf Stream'deki çöküş, Batı Avrupa'nın çok daha sert kışlar ve deniz seviyelerinin, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu kıyılarında müthiş yükselmesine ve hayati önem taşıyan, can alıcı önem taşıyan tropik yağmurların da kesilmesine yol açacakmış. Yani 400 milattan önce 400 yılındakinden yaklaşık %15 daha zayıfmış. Yani Atlantic Meridional Overturning Circulation dedikleri, AMOC diye kısaltılan bu akımın sıcak suları işte Kuzey Kutbu'na doğru taşıyordu. Şimdi o kesilirse çok vahim şeyler olabileceğini söyleniyorlar. Nature dergisinde çıkmış ikisi de. Bu iki araştırma var. Aralarında azıcık fark var ama en önemlisi söyledikleri, ikisinin de söyledikleri, daha fazla araştırma yapmaya gerek var ama felaket kapıda, evet, diyorlar. Yani düşünsenize, kuzeydeki buzullar eridiği için şehirlerin sular altında kalacağına dair çeşitli raporlar paylaşıldı bu sene içerisinde de. Geçtiğimiz senelerde olduğu gibi. Bir de onun üzerine bu geliyor. Evet. Hem şehirler suların altında, hem de donmuş sular içerisinde beraber insanlar yaşamak zorunda kalıyorlar. Evet, çok acayip. Yani conveyor belt diyorlar bu AMOC sistemine. Yani bir taşıma kayışı mıdır nedir? Transmisyon kayışı işine yarıyor. Yani sıcak yüzey suyu kuzeye doğru gidiyor. Orada serinliyor. Tekrar iyice derine gidiyor. Densitesi artıyor. Devir daim pompası da olabilir. Evet, aynen öyle. Ve ondan sonra da ekvatora doğru dönüyor. Ve çok daha Kuzey Amerika kıtasında çok daha derin bir seviyede ortaya çıkıyor filan. Böyle bir devri daim var, evet. Şeylerde, grafikte de gösterilmiş zaten. Bu Nature dergisinde bayağı açıkça gösteriliyor. Yani sonuçta meteorologlardan biri bu araştırmayı yorumlamış ve demiş ki bu sirkülasyon, dönüşüm, döngü zaten zayıflamış durumda ve şimdi çok kaygılanmak için sebep var. Çünkü sistemi zorluyoruz ve bu kırılgan demiş. Bu haberin ilginç tarafı bilimsel verilere dayanması ve The Guardian gazetesinde yayınlanması. Normalde böyle buzulların bir anda ortaya çıkan, daha doğrusu bir anda ortaya çıkan soğumalarla alakalı haberleri Daily Telegraph'ta görürsünüz. Ardından Türkiye'deki tüm gazeteler tarafından çevrilerek internet sitelerine konulur. Mini buzul çağı geliyor diye. Bakalım gene kullanacaklar mı? Yoksa sadece Daily Telegraph'tan gelen haberlere özgü bir kotaları mı var bu tip haberlerde? Bu bilimsel haberlere hiç yer yok onlarda. Bakalım. Bugün belli olur. Yeni Zelanda'da da yeni başbakan. Zelanda, evet. Şeyi tamamen offshore dedikleri kıyı ötesindeki deniz aşırı şeyleri, petrol aramalarını durduracağını açıklamış. Karbon, nötr karbon bir gelecek yapmak için. Fakat anlamadığım bir şey var. Nedir efendim? O da esas olarak 30 ya da daha fazla yıl sonra devreye girecekmiş. 30 yıl bekleyecekler. Çünkü zaten 22 ruhsat almış, 22 çalışma var şirketler tarafından. Onlar petrol aramaya devam edeceklermiş. ben ne anladım bundan diye soracak olursan cevabım yok. Cevabı bunun Esenyel'dedir diyeceğiz, o yelde yok. Bir diğer taraftan olan kısmı da, o yerin olan kısmı da oldukça şiddetli bir şekilde geçiyor. Biraz ellerini çabuk tutması lazım Yeni Zelanda'daki dostlarımızın. Zira küresel iklim değişikliğinin en fazla etkilediği yerlerden biri olmaya başladı orası da. Geçtiğimiz hafta Yeni Zelanda'da şiddetli fırtına 115 bin evi elektriksiz bırakmıştı. Fırtına yüzünden Auckland kentinde yaklaşık 115 bin ev elektriksiz kalmış ve insanlar yoğun yağışlar nedeniyle yolların trafiğe kapalı olduğunu görmüşler. Elektrik hatlarının onarılmasının yanı sıra meskenleri güvenli hale getirme çalışmaları da devam ediyormuş. Enkaz kaldırmadan bahsediyorlar. Orası da çok yoğun bir şekilde etkilenen yerlerden bir tanesi. Evet, yani Greenpeace New Zealand yani Yeni Zelanda Greenpeace'i hükümetin bu açıklaması, genç başbakan Jacinda Ardern'in bu açıklamasını büyük bir tarihi bir zafer olarak petrol şirketlerine ve fosil yakıtçılara karşı nitelemiş. İklim ve halk gücü için büyük bir zafer olarak nitelemişse de ben biraz yani geçen ay 50 binin üzerinde Greenpeace'ten dilekçe verilmişti zaten. Bitsin bu doğalgaz ve şey aramaları, petrol diye. Ve Greenpeace Yeni Zelanda'nın direktörü Russell Norman da şey döndü, rüzgarlar döndü bizim lehimize artık, halk lehine dediyse de ben biraz tereddütle de karşılanması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü 30 yıl çok uzun bir zaman, o kadar zamanımız olduğunu zannetmiyorum. Yeni Zelanda'nın da, dünyanın da, insanlığın da. Yeni Zelanda kıyılarının da, Avustralya'daki felaketin ardından Yeni Zelanda'da da balinaların karaya vurmuş haldeki cesetlerine rastlanıyormuş. Yani Jacinda'yı seviyoruz. Genç solcu, yeni hamile kaldı. Evet. Ama gene de biraz petrol şirketleri ağır bastı gibi görünüyor. Neyse, Suriye'ye dönelim. Yani birazdan zaten savaş meselelerini konuşacağız. Çok tehlikeli bir gelişme var. Suriye'den önemli bir haber var. Dünya Sağlık Örgütü fevkalade kaygılı olduğunu açıklamış. Çünkü kimyasal saldırı semptomları, belirtileri ortada demiş. Duma'daki 500 hastanın üzerinde yapılan ilk gözlemlerden bu çıkıyormuş. Rusya yok demişti. Dünya Sağlık Örgütü var diyor. Türkiye'deki gazeteciler de yok demişti aynı zamanda Rusya'nın haberini doğrudan doğru sayarak. Evet. Kimi gazeteciler? Biz de tabii Rusya'nın bu şeyini okumuştuk. Evet. İtirazını ve reddiyesini. Fakat kendi epey de ciddi oradaki gözlemlerden, videolardan ve yazılardan da, fotoğraflardan dehşet verici belirtileri gördük. Büyüyen göz bebekleri, moraran. Üzerlerinde herhangi bir yara yok. İnsanları yani patlamaya dair herhangi bir şekilde olan bir şey ve bunlar sayısız insan. Köpüklü ağızlar, büyüyen göz bebekleri, hepsini gördük yani. Çocuklar, nefes alamayan çocuklar. Sonra manipülasyon dediler buna. Beyaz berillerin uydurmasıyla alakalı ortaya çıkan propaganda dediler. Şey üretiyorlar yani, beyaz beriller her işi gücü bırakmışlar. Enkazdan altından insan çekmek yerine, kurtarmak yerine. 70 küsur kişi ölmüş. O video mu üretiyorlar? Acaba yani, neden oraya bağımsız gazeteciler giremiyor? İşte bilmiyorum ama resmen Dünya Sağlık Örgütü önemli bir haber. Kerim Şahin'in İstanbul'dan bildirdiği Guardian gazetesinde, Kerim Şahin diye okuyacağız herhalde. Dünya Sağlık Örgütü çok derinlemesine alarme olduğunu, kaygı duyduğunu ve bayağı Suriye başkenti Şam'ın dışındaki Guta'da ki saldırıda gaz kullanıldığı belirtileri gösteriyor. En az 42 kişi ölmüştü ve büyük bir şeye, telaşa, felakete yol açabileceğinden bahsediliyordu. Binlerce kişi Duma'dan terk etti orayı. Fakat daha da dün ve çarşamba, evvelki gün terk etmeleri de bekleniyordu. Ama bir sene önce de Han Şeyhun'da da aynı saldırının kesinleştiğini düşünecek olursak. Ve uçaktan atıldığını da söylediler. Yani tarafsız gözlemciler saldırının nasıl gerçekleştirildiğini de söylediler. İsyancıların elinde uçak var mıydı bildiğiniz kadarıyla? kendi çocuklarına bunu hatırlayacak yani kadar. Suriye'de, Rusya'da yalanladı bunu. Yok böyle bir şey dedi ama bu resmen yeni bir şey açıklama. Birleşmiş Milletler'in en yetkili kuruluşlarından biri. Çok önemli buluyorum bunu. Evet, bir ekleme yapayım. Kendi sorduğum soruyu cevaplayayım. Niye orada bağımsız gazeteciler yok diye. Hatırlarsanız 2012'de bağımsız gazeteciler orada vardı. Baba Amr'da ufak bir köyde, semtte, isyancıların elinde bulunan Humus'taki bir köyde Baba Amr'a iki gazeteci vardı. Bunlardan bir tanesi The Sunday Times'e yazan deneyimli Amerikalı savaş muhabiri Mary Colvin'di. Kendisi Bangladeş'teki iç savaşı izlerken Sri Lanka'daki bir gözünü kaybetti. Bir gözünü kaybeden bir kadın gazeteciydi. Savaşı takip ediyordu orada da. CNN'e haber geçiyordu ve insanların nasıl öldürüldüğünü doğrudan kendi çektiği gözlemleriyle beraber, videolarla beraber aktarmaya çalışıyordu. Yanındaki fotoğrafçı Remy Ölçük de freelance bir gazeteciydi. Havan atışı sırasında öldürüldüler. Ve öldürüldükten sonra orada kendilerinin görüntülerini çekmek için gittikleri siviller çektiler kendi ölü bedenlerini bu gazetecilerin. Şimdi yeni bir soruşturmaya tabi tutuluyor. Yeni deliller bulunmuş. İki gün öncenin haberi bu. Gazeteci, Amerikalı gazeteci Mary Colvin ve Remy Olchin. Mary Colvin ve Remy Olchin için doğrudan hükümetin saldırısıyla öldürüldüğü ve emir verilerek yapıldığına dair itiraflarda gelmiş. Orada bir soruşturmada devam ediyor. Böyle gazeteciler öldürdüğünüz zaman Rusya'dan gelen resmi bilgileri haber diye yazıyorsunuz işte kendi haberinizi. Evet, çok kaygı verici gelişmeler var. Hakikaten yani savaş rüzgarları dört bir taraftan uğultularla esiyor. Trump hazırlan Rusya, bu füzeler gelecek, kendi halkını öldüren bir hayvanla ortak olmamazsın gibi gayet garip tweetler atıyor Twitter hesabından Suriye'deki kimyasal saldırıyla ilgili. Rusya'dan da bu iş tweetlerle olmaz, akıllı füzeleri meşru hükümetlere değil teröristlere doğru uçması gerekir diyor. Yani Rusya'da Amerika'da sorunu, barışı getirmenin yolunu roketler atmakta buluyorlar. Yani başka bir şey düşünemiyorlar. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de söylemiştik. Suriye ordusu hava alanlarını ve askeri üsleri boşaltıyor. Hazır ol Rusya, füzelerimiz geliyor gibi ifadeler kullanılmıştı. Yani artık çocuksu da diyemiyorum bu ifadeleri. Ama işe yarıyor, dolar fırlamış. Evet, yaramış doğrusu. Amerika bir şey de demeç verdikten sonra Facebook'ta özür diledikten sonra Facebook'un hisseleri de bayağı sıçrama yapmış. Öyle mi? Evet. Bunları takip etmek lazım değil mi? Evet. Ya da doğrudan böyle bu sonuçta iş adamısınız. İş adamı olmayan kişiye iktidar vermiyorlar diyorlar genel Türkiye'de. Vermek de istemiyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin doğrudan tüccara verdiler iktidarı. Ve o da aynı şekilde düşünsene de dolara yatırım yapıyor. Ardından dolar fırlıyor. Kendi söylediği sözüyle beraber zengin oluyor. Tek sözüyle, evet. Tek tweetiyle beraber zengin olabilme, evet, potansiyeline sahip. Dünyanın en zengin tüccar olunca devlet başkanı gibi de sayılabilir. Evet. Bu, evet, çok ilginç. Rusya'da Putin'den de bir açıklama geldi. Dünyadaki durum endişe verici. Sağduyunun galip gelmesini umuyoruz diyor. Yani sağduyu çağrısında bulunuyor. Ama yani sağduyu diyor da yani akıllı füzeler teröristlere uçsun diyen bir Rusya'nın lideri, ondan sonra da sağduyu gelsin. En sert hamleleri yapıp ondan sonra kavga etmeye hiç gerek yok şeklinde açıklamalar yapan boksöre benziyor kendisi. Vallahi çok acayip bir durum var. Bazen enseye vurduğu da görülüyor. Trump'ın da hazır ol tehdidi, Rusya'ya füzeler geliyor tehdidi sadece şey değil, dikkatsizce yapılmış değil, son derece tehlikeli bir gelişmedir diye de yazı, haber analizi var Peter Beaumont'dan, Guardian'dan. Belki ona da bakabiliriz ama çok ciddi bir eskalasyon, bir tırmanma savaş günlerinde var. Kıyamet günü uçakları havalandırılıyor, füzeler teröristlere uçsun ama sağduyu gelsin diyorlar. Ve en korkunç tarafı da Irak'tan hiçbir ders almadığını gösteren Amerika Birleşik Devletleri basınının gene savaş tamtamlarını gümbür gümbür çalmaya devam ediyor olması. Evet, ve en kötü şeylerden bir tanesi de diyalog ortamı yok. Mesela Amerika Birleşik NATO ile olan diyaloğu, karşılıklı konuşmayı Rusya Türkiye üzerinden kuruyormuş. Bundan daha korkunç bir şey olabilir mi? Türkiye'nin NATO ile alakalı olan durumunu biliyorsunuz. Geçtiğimiz aylarda Norveç'teki tatbikat krizinin ardından çıkan krizden sonra neredeyse işler tamamen kopma kıvamına gelmişti. Televizyondaki analistler nasıl NATO'dan çıkarız diye harıl harıl düşünmeye başlamışlardı. İşte bu durum içerisinde Rusya diyaloğu, yani Ukrayna'da da durumlar karışık. Orada da Birleşmiş Milletler askerlerini hatta yığmaya çalışıyorlarmış Donetsk bölgesindeki sınırı. Bu tip şeyleri tartışabileceği diyaloğu Türkiye üzerinden kurmak istiyormuş NATO ile. Evet, Rus Rusya bir televizyonla konuşan Şamanov diye bir Vladimir Şamanov. Şamanov da Türkiye aracılığıyla NATO ile temas içindeyiz demiş Sputnik'in haberine göre. Bu arada şeyde NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de galiba 16 Nisan'da önümüzdeki günlerde Türkiye'ye geliyormuş. Jens Stoltenberg 16 Nisan'da Türkiye'ye resmi bir ziyaret düzenleyecekmiş. 16 Nisan'a kadar savaş olmayacak diye bakabilir miyiz bu durumda? Yoksa NATO'nun da etkisi sınırlı mıdır bilemiyorum. Türkiye'nin giderek Rusya ile yakınlaşan bağları da, sıkılaşan bağları da Amerika Birleşik Devletleri'ni Suriye'deki en büyük müttefikinden yoksun bırakıyor diye bir analiz daha var. Evet. Simon Tisdall'dan. Bu da bana atılmayabilir. Evet, ama bir yandan da baktığınız zaman büyük bir krizin de dünya genelinde, özellikle Türkiye'yi de içerisinde alabilecek büyük bir krizin kapıda olduğu söyleniyor. Artık traktör üreticileri bile en karlı sektörlere geçmeye çalışıyorlar. Bize teşvik verilsin, tank yapalım diyen traktör fabrikası sahiplerinden bahseden haberlerde görebilmek mümkün bugünlerde. Yani yapalım değil mi? Traktör kalmadı, tank verelim. Ya da şöyle bir şey, bir tane şey mi yapsak, biz de köşe olarak emekli general falan mı bulsak? Para var diyorlar ya o sektörde de aynı zamanda. Emekliye ne lüzum var? Hakiki bir general getirelim. Yok mu dostlarımız arasında burada? Açık gazete yapsın. General. Başkomutan. Kor karısı çünkü. Kor general mi? Üniformasıyla gelmez değil mi? Gelmez. Evet, tamam, hocam burası sivil bir yer. Tank rahat yapmak için devletten destek isteyen Afyon Karahisar'ın Sandıklı ilçesinde tarım makineleri imalatı yapan iş insanı İsmail Elibo. Ben de bol demiş. Tank, devlet destek versin, tank da yaparım. Alimallah demiş. Devamını getiririz ama para yok. Merkez Bankası'nın döviz rezervi 6 yılın en düşük seviyesine inmiş durumda. Büyük döviz rezervi ve bunun fevkalade en berbat bir hal olduğunu ortaya koyan da analizler var. Özellikle de mesela Hayri Kozanoğlu bir günde Şubat ayı cari açığı yine kötü geldi. Cari açık 60 milyar dolara doğru yol açıyor. Sırf ödemeler dengesi rakamlarından bile Türk lirasındaki hızlı değer kaybını açıklamak kolaylaşıyor diye yazmış. Neyse, son bir iyi haber vereyim size, o şekilde çıkalım isterseniz. Savunma Sanayi Müsteşarlığı İnsansız ve Akıllı Sistemler Daire Başkanı. Baban ne iş yapıyor? İnsansız ve Akıllı Sistemler Daire Başkanı şeklinde cevap verebilir herhalde. Gökhan Uçar. Anka ve İHA ile SİHA'ların %95'inin %95'lik mertebesinde yerlilik oranına ulaştığını söylemiş. Korkacak değil, korkutacak bir ülkeymiş. SİHA dediğin silahlı insansız hava aracı. Ama insansız. Evet, Savunma Sanayi Müsteşarları İnsansız ve Akıllı Sistemler Daire Başkanı Gökhan Uçar konuşuyor. Korkacak değil, korkutacak bir ülkeyiz. Dıdıs dıs dıdıs. Rambo'nun şeyi var ya. Rambo filminde arkadaş alan böyle çıngıraklı. O geldi aklıma. Benim de şu anda aklıma gelen son şeyi söylüyor. Lütfen. Yeni imalata geçiyoruz Açık Gazete ekibi olarak. Nedir o? Silahsız ama insanlı hava aracı üretmeye karar verdi. Peki. Açık Teyyare. Açık Teyyare. Açık Gazete. Jamais d'espoir, jamais de joie, notre âme noire en sa douleur. Fermons les yeux, que tout se passe, espace rêve bleu. Dans les pays qui vivent le soleil d'Afrique, sur les tropiques. Chaque instant semble meilleur qu'ailleurs, et pour désir, plaisir. Au pays en force le son appel magique. Ciel d'Afrique, Afrika gökleri altında adlı şarkıyı Josephine Baker ya da Josephine Baker ve arkadaşları seslendiriyordu. Josephine Baker'ın ölüm yıl dönümü 12 Nisan 1975, kendisi 1906 doğumluydu ve Amerikalı, Amerika Birleşik Devletleri'nden Amerikan vatandaşı aslında, şeyde, New Orleans'li aslında. Ve bir Fransız, 1937'de Fransa vatandaşlığını alıyor ve son derece ünlü bir dansçı, aynı zamanda kadın hakları başta olmak üzere haklar savunucusu, pek çok çocuk evlat ediniyor çeşitli renklerden diyelim ve Bronze Venüs, Kara İnci ya da Kreol tanrıçası, Creole Goddess, Creole Goddess diye adlandırılıyor. Fransa'da ise sadece La Baker diye biliniyor. Müthiş meşhur biri. Ona da bir günaydın dedik. Evet, Eduardo Galeano'nun hikayeleri sayesinde de kendisini birden fazla kez anmışlığımız da vardır. Evet, çok hoş bir insan. Ona da bir günaydın demiş olduk. Şimdi savaş meselesine dönersek, çok gibi özet yapmış Cumhuriyet Gazetesi sürmanşetten. Yani Suriye'nin Duma'da kimyasal silah kullandığı iddiaları görülmemiş bir şey, gerilim getirdi diyor. Füzeleri vururuz, karşılık veririz diyen Rusya'ya Trump Twitter'dan cevap verdi. Hazır ol Rusya, çünkü füzeler gelecek, hoş, yeni ve akıllı olacaklar diyor. Yani kullanılan dil bu. Hoş füzeler, yeni ve akıllı. Bütün dünyada endişe yarattı diyor. Daha sonra bir tweet daha atan Trump, üslubunu yumuşatarak Rusya ile birbirlerine ihtiyaçları olduğunu belirtiyor. Putin de dünyadaki durum endişe verici, gün geçtikçe daha da kaotik hale geliyor, sağduyu galip gelecek diyor. Bir yandan da başka şeyler söylerken, Amerika Birleşik Devletleri'nin komuta merkezi olarak tasarlanan hem de nükleer komuta merkezi kıyamet günü uçağı havalandırıldığı duyulurken, gece geç saatlerde son olarak son karar henüz verilmedi diye, ne kadar rahatlattı seni herhalde. Ama yok, bana samimi gelmiyor Trump'ın bu şekilde Rusya'ya karşı sert sert dik dik konuşması. Çünkü daha yeni bahsediyorduk, halen de bahsediliyor, Rusya'nın müdahalesiyle beraber seçimlerde neler olup bittiğine dair çeşitli iddialar ortalıklarda hala dolaşıyor. Ki bu işin içinde Facebook ve Google gibi, Google değil, Facebook gibi şirketler de var ki yeni haberleri geldi. Evet, şimdi birazdan Facebook'a da değinme fırsatımız olur biraz. Fakat şeyi de ekleyelim hemen, bu savaş kıyamet meselelerinde bayağı John Bolton'un yeni savunma başı John Bolton'un en vahşi rüyalarını bile kıskandıracak, gerçekleştirmiş olacak bir yayın yapılıyor diyorlar Amerika'da. Medya, bütün o generaller emeklisi emeksizi çıkmış anlatıyorlar filan. Haritalarda Türkiye, Suriye filan böyle Trump'ın seçenekleri nedir filan diye daha füze resimleri, bombardıman uçağı resimleriyle, grafikleriyle böyle anlatan şeyler var. En ilginç bu yorumlardan bir tanesini şey yapmış. Zaten diyorlar ki yani Trevor Tim yazmış. Yani cognitive dissonance deniyor. Yani bilişsel uyumsuzluk var. Medyada son iki haftada yani artık hakikaten şey, yani hayret demiş John Bolton manyağın teki. Çok tehlikeli bir yeni savaşa başlatmakta etkili olabilir diye yazmıştım. Bu hafta da Trump yönetimi yeni bir savaş yapmak zorundayız diyorlar. John Bolton'un ilk iki günü içinde, birkaç günü içinde daha bir şey başlamasından. Yani son derece ciddi bir durum olduğunu mesela Glenn Greenwald da yazmış Intercept internet sitesi gazetesinden. Yani öyle bir iklim, bu iklim aynen iklim krizindeki iklimin insanda savaş tarafı. Yani artık alkışa duralım, bombalar atılacak zaman öbür ülkelere. Yani bunu kanıt var mı yok mu bunu haklı çıkaracak? Hiç herhangi bir sivilleri öldürmek için herhangi bir sebep var olup olmadığını tartışmaksızın düşman orada vuralım edelim diye müthiş bir şey var. MSNBC gibi çok büyük tanınmış televizyon kanallarında da oluyormuş bu. Daily Telegraph'ta zaten İngiliz denizaltıları Suriye'yi vurmak üzere füze menzili için gönderildi diyor. İngiltere Başbakanı May'in Suriye'de askeri müdahaleye onaya hazır olduğu, parlamento onayı olmaksızın Suriye'de askeri müdahaleye katılım kararı için hazır diye BBC Türkçe'den haber vardı. BBC'ye konuşan kaynaklar. Bir tek yani şeyin burada sağduyu sahibi tek itirazın Jeremy Corbyn'den geldiğini görmüştük yani. Corbyn olası bir askeri müdahale kararının her zaman parlamentoya danışılması gerektiğini ve bir gerilimin artmasına ve Amerika ile Rusya arasında Suriye semalarında bir sıcak savaş yaşanmasına neden olacak bir bombardımanı istemiyoruz diyor. Tüm ülkeler siyasi çözüm için bir masa etrafında bir araya gelmeli ve uluslararası hukuka kesin olarak uygun olmalı, diplomasi olmalı diyor. Yani bir tek onda görüyoruz sağduyu şeyini. Yani insan hakikaten inanamıyor. Yani önemli liderler arasında bir tek onda görüyoruz demek istiyorum. Yoksa çok sayıda analizci var. Britanya'da neyse bakanlar kurulu toplanıyormuş Suriye gündemiyle. Gerilim tırmanıyor, duruyor. Şimdi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu Konseyi bir kez daha Suriye krizi için acil toplantıya çağrılmış. Bolivya çağırmış. Bolivya çağırmış. Bolivya bu arada yancılık yapıyor. Böyle bir durum var. Peki şimdi bu felaket arasında Riyad'dan da 3 patlamaymış şimdi üç kontrol miymiş? Ettim evet. Hı. Artı gerçekten baktım. Kentten dumanlar yükseliyor diye haber merkezinden verilmiş bir haber var. İsrail ordusu da videonun gerçek olduğunu açıkladı. O da çok tuhaf bir haberdi. Bir Filistinli silahsız gösterici hiçbir şey yapmazken, ayakta dururken dikenli telin öbür tarafından nişan alıyor asker dürbünüyle. Evet, rahat bir şekilde. Evet. Vuruyor. Güle eğlene. Güle eğlene. Konuşmalar da veriliyor zaten alttan. İbranice konuşmalar ama çevirisi verilmiş İngilizce olarak. Küfür. Yo, önce nişan aldın mı? Evet. E vur o zaman. Vur. Çat. Vuruyor. Düşüyor. Hayır. İlk önce mavi mi vurayım, sarıyı mı vurayım arasındaki şeye giriyor. Kafası karışıyor. Ardından mavi vurmaya karar veriyor. Vuruyor. Ondan sonra küfür ediyor. Ve gülmeler devam ediyor. Kahkahalar, alkış, kıyamet. Yani. İnsanlar öyle. Mavi ceketliyim vurayım, sarı ceketliyim vurayım diye düşünmenizin, o aralığın, o askerin düşünme aralığında insanların hayatı. Sarı dese sarı ölüyor, mavi dese mavi ölüyor. Evet. Zaten şeyde yerde yatan, yaralı bir, kanlar içinde yatan bir göstericiyi kafasından vuran askere de, tahammüden vuran askere de 8 ay mı ne hapis cezası verdiler. Annesi de çok ceza verdiler. Benim oğlum bir kahramandır dedi. İsrail'de karşı, kahramanca karşılandı o geçen sene olan. Yani. Şimdi de bu var. İsrail'de, ve Savunma Bakanı ne demiş? Deutsche Welle'nin haberi. Avigdor Lieberman, Filistinli sivili vuran askerin madalyayı hak ettiğini söylemiş. İşte durum bu. Ve bir diğer taraftan da İsrail'e de hak vermek lazım. Dünya üzerinde o kadar fazla adaletsizlik, haksızlık, hukuksuzluk var ki kendilerini yalnız hissetmeyeceklerini bildiği için bu adaletsizlik konularında gayet istedikleri şekilde istedikleri yargılamaya tabi tutabiliyorlar istedikleri insanları. Düşünsenize, kimyasal silahlı saldırı gerçekleşti. Sadece ilk değildi bu. 50'nin üzerine saldırı gerçekleştirildi ve hiçbirinde yaptırıcı ve vazgeçirici, caydırıcı bir önlem alınamadı. Böyle bir hukuksuzluğun yaşandığı bir ülkede İsrail neden korksun ki? Adaletten mi korksun? Yo, aslında şimdi günün sorusunu hemen soruyorum. Hadi ya, kendi kendimize şey yaptık işte. Tuzağa düşürdün. Avigdor Lieberman cezalandırılması gerektiğini de belirtmiş. Kimin? Ölünün mü? O kadar da değildir herhalde. Ölünün ailesinin mi? Hayır. Kimin? Görüntüleri bizim kaydeden askerin. Rütbe indirimi yapılması. Dünyanın görmemesi gerekirdi böyle bir şeyi diyor. Günü sözde olabilir, evet. Yani değil mi? Evet. Kamu Güvenliği Bakanı Naftali Bennett de zaten siz ne diyorsunuz demiş, itiraz etmiş bazı İsrail'in hak koruyucusu şeyleri, kuruluşları. Siz ne diyorsunuz demiş Kamu Güvenliği Bakanı Naftali Bennett. Askerlerimizi sınırlarımızı korurken kendilerini kibarca ifade etmedikleri için yargılamak ciddiye alınmaz. Herkese değil ki, bir teröriste ateş ediyor demiş. Yani orada yürüyen birine. Tamam, peki bunu çok bırakalım. Çok uzak tartışmalarda değil ama. Korkunç bir durum var. Yani Holokost torunlarının bu hale gelmesi de. Yani İsrail hakkında Orta Doğu'nun tek demokrasisi filan şeyi, ibarelerini kullanırken biraz daha dikkatli olmak gerekecek herhalde. Evet. Gene Rusya ve Amerika geriliminden, isterseniz Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Facebook gerilimine, evet, geçelim. Ama oradaki de bu konudan zaten bağımsız değil. Yani doğrudan birbirleriyle bağlantılı konular. Cambridge Analytica'nın data çekmesi, insanların, kullanıcıların bilgilerini çalmasından bahsediliyoruz. Ve bu yüzden Mark Zuckerberg de ifade verdi Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde. Ayrıca Cambridge Analytica'da data sağlayan kişinin Alexander Kogan'ın, yani St. Petersburg Üniversitesi'nin bir mensubu olduğu, eski şirket çalışanı Christopher Wiley'nin de Rus enerji şirketi Lukoil'in ABD seçmenine ilişkin toplanan datalar hakkında Cambridge Analytica ile görüştüğü de gelen bilgiler arasındaydı yakın zamanda. Evet, sonra whistleblower oldu yani Wiley, açıkladı bütün bu kepazeliği. Şimdi Facebook'la ilgili Zuckerberg nasıl okunuyor tam Zuckerberg bilmiyorum. Amerika'da herhalde, evet, biraz başka türlü söylüyor, Zuckerberg filan. Neyse, ilk gün 5 saat, sonra da ikinci 2 saatte filan halletmiş galiba işi ve birdenbire hisse senetleri yükselmiş. Dünya için pozitif bir rol oynuyor. Ucuzdan toplamışlar. Facebook kurucusu, CEO'su ve benim verilerim de izinsiz kullanıldı, aha, diye de çok üzücü bir şey söylemiş. Benim yani de Kürt arkadaşlarım var, benim de Ermeni arkadaşlarım var demenin İngilizcesi galiba. Ve sonuçta yalnız Zeynep Tüfekçi ile yapılmış bir çok etraflı söyleşi vardı dün Democracy Now!'da. Zeynep Tüfekçi kim? Bu konuların büyük uzmanlarından biri. Enformasyon ve kütüphane bilimi deniyor ona. Kuzey Carolina Üniversitesi Chapel Hill'deki, aynı zamanda da Harvard Berkman Klein merkezinde de internet ve toplum merkezinde profesör. Twitter and Tear Gas, yani Twitter ve gözyaşı gazı diye bir yazı, kitap yazmış ve Network A üzerindeki protestoların gücü ve zayıflığı alt başlığını taşıyor. Evet. New York Times'a da bir yazı daha kaleme almış, yeni. Evet. O da bizim kendimizi Facebook'tan nasıl kurtaracağımızı zaten biliyoruz diyor ve çok önemli bir şey. Konuşulan şeyler var. Yani insanlar arasında da konuşulan şeyler bunlar. Çok ufak bir noktaya parmak basmak istiyorum. Gayet riyakarca bir açıklama yapmış sosyal medyada bir Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg. Özgür internetin zaten canını okudular ve ardından da çeşitli bu şekilde satmaları, kiralamaları, pazarlamaları insanların bilgileri yüzünden çeşitli denetimlere tabi tutulmaya başladı. Şimdi de kendi ifadesini verirken internetin dünya genelinde insanların yaşamındaki önemi büyüdüğünü ve kendisinin pozitif bir rol oynayacağını söylüyor. Hayır, kendisinin bir tür yasal düzenlemenin kaçınılmaz olduğunu düşündüğünü söylemiş. İnternetteki yasal düzenlemelere tabi tutulmasını getirecek noktaya getirenlerin başında Mark Zuckerberg geliyor ve gelip ondan sonra da evet bir düzenleme yapmamız gerekiyor diyor ifadesinde. Şirin çocuk böyle gayet makul vatandaş görünmek için, makbul vatandaş görünmek için konuşmuş. Hata yaptım, özür dilerim demiş. Evet, kabul etmiyorum. Zeynep Tüfekçi de diyor ki esas itibariyle yani bu mesele dataların çalınması, kullanıcı verilerinin çalınması, satılması meselesi falan değildir diyor. Seni satıyor diyor. Yani kimliksel, yani bipolar mesela olup olmadığını tespit ediyor. Senin ne zaman bir öfke krizine kapılacağını tespit ediyor sıklı kullanımında. Logaritmayla. Evet evet. Tespit ediyorlar ve ondan sonra bütün manipüle edebiliyor seni. Bunları anlatıyor. Ve aynı zamanda tekerler yani. Bunu yapabilecekleri başka rekabet edebilecekleri şirket de yok. Şirketlerini de kendileri alıyorlar. Kendileri yiyorlar. En önemli noktalardan biri de o. Zeynep Tüfekçi yazısında onu da belirtmiş ve şunu söylüyor. New York Times'daki yazısında Tüfekçi diyor ki şimdi bu hafta işte Zuckerberg iki önemli kongre şeyinde ifade verecek diyor. Peki uzun zamandan beri uğraşıyorum Facebook'un etkilerini, potansiyel negatif etkileri üzerinde siyasette. O zaman neler sormaları gerektiği üzerinde bir sürü kongre üyelerine falan sorular gönder. Cevabı ne olacak? Ne çıkacak bundan diye. Önden ben size evet söyleyeyim demiş. Hiçbir şey demiş. Yani biz zaten biliyoruz. Asıl yani Zuckerberg'e şey diyecekler ya, utanmıyor musunuz bayım? Falan bunları yaptınız böyle. Utanıyorum yani, diyecek o da. Ardından da 5 saat süren ifadesinin ardından yatırımcılar olumlu karşılayıp bu durumu şirketin son 2 yıldaki en büyük artışı yaşanacak. Evet, bunu 2 gün önceden yazmış zaten ve diyor ki ayrıca da şey sözünü verecek mesela diyor. Facebook'un bütün datalarını lockdown edecek, kilitleyeceğim diyor. Katiyen yaptırmamak lazım. Büsbütün rekabetsiz unsurunu şey yapar diyor. Denetimin istediği şey bu, para kazanması. Ve kazanıyor da yani ifade veriyor, önceden belirlenmiş bir şekilde oynuyor rolünü, ardından da şirketin hisseleri son 2 yılın en büyük artışını görüyor. Evet, ondan sonra da zaten bu verileri satmak istemiyor ki artık, kendi elinde tutmak istiyor tekel olarak diye çok ayrıntılı ilginç yapar bir yazı yazmış. Ama insanlar da bir kampanya başlattılar Exit Facebook diye, çıkmayı düşünüyorlar, biz de düşünüyoruz, nasıl yapacağımızı düşünüyoruz, Selahattin'le bir şekilde halledeceğiz ama ne yapalım bilmiyoruz ama. Tekerler çünkü başka alternatif yok, bir kere alışkanlıklar var, bir diğer organlar da zaten Facebook'un tekeli altında. Ne yapacağız bilmiyorum. Dumanla haberleşeceğiz stüdyonun öbür tarafından belki. El kol hareketleri yaparak belki. Mesela bitti diyebilir Selahattin böyle el işareti yaparak. Bana bir çok hayattaki en eski arkadaşlarımdan biri adı lazım diye şimdi Facebook arkadaşı olmayı teklif etti. Ne yapacağımı bilemiyorum. Benim arkadaşım bu arada. Yani şeyde kendisinin bazı kısıtlamalara tabi bu arkadaşım. Ha, gizli isim de mi? Başka bir arkadaşınızdan bahsediyorsunuz. Gizemli bir şahsiyet olsa gerek. Korktum. Yok, korkacak bir şey ha, ama bari red cevabı vermek zorunda. İstiyorsanız bir fake profil açalım size. Fake? Evet, ha? Evet. Yakışır bana. Farklı bir isimde. Geçen bir önerimiz olmuştu zaten Selahattin'le beraber. Ömadra diye. Hayır, Ömer Mandrake gibi bir şey. tamam olur. Tamam, olur. Nerede açacağız ama? Çinlilerin kendi sitesi var Facebook üyelerine kullandıkları. Ya, Rusların var, Türkiye'nin yok. Şaka götürmez. Yani Rohingya'da Arakan Müslümanlarının katledilmesinde, soykırımında birinci derecede rol oynadı. Yatacak yerleri yok diye yazdılar. Yani binlerce insan öldürüldü. Kadınların ırzlarına geçildi. Palalarla doğrandılar. Evleri, kasabaları yakıldı. Ve burada tamamen Facebook üzerinden örgütlenen o şeylerle, militanlarla yapıldı. Ama şöyle de bir durum var. Yani burada Facebook olmasa, Yandex olsa ya da Rus Çinlilerin kullandığı kendi sosyal paylaşım siteleri olsa gene aynı durum söz konusu olacak. Herkes kendi iktidarı için kullanacak bunu. Bunun sistematik bir şekilde farklı bir iletişim modeline geçilmesi gerektiğini düşünmemiz lazım. Yani bu metot birinin gidip başka birinin gelmesiyle beraber değişebilecek bir şeyden bahsedebilmek pek mümkün olmayabilir. Ama düşünmekte fayda var tabii ki. Evet, bu konudaki şeylerimizi derin analizlerimizi. Yani şeyin kitaplarını dinleyicilerimizden okuyanlar varsa bunun konu Zeynep Tüfekçi'nin 2 milyon kişi tarafından izlenmiş TED konuşması. Evet, iyi rakam. YouTube o da ayrı, Google da ayrı. O da ayrı bir program. Mesela verdiğimiz reytingler bile onlara bağlı. Evet, şimdi ara veriyoruz. Fikret'le konuşacağız adamla ve bildiğimiz ekonominin sonundan devam ediyoruz ama arkasından da bir yeni kitap var. Onun 9.30-10 arasında da akademisyenlerden KHK öyküleri diye bir Nota Bene yayınlarından bir kitap çıktı. Evet. Onu konuşmak üzere bir konuğumuz olacak. Financial Times'da Türkiye'deki üniversite baskınları özgür ifadeye yönelik korkuyu körüklüyor diye bir yazı yayımladı. Belki onu da sorarız. Gelecek konuğumuza Kuvvet Lordoğlu gelecek. Kitabın hazırlayıcılarından biri profesör. Onunla konuşacağız. Şimdi ara. Açık Gazete. Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengi Akbulut ile büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar. Günaydın Fikret, hoş geldin. Günaydın, hoş bulduk. Günaydın, hoş geldiniz. Evet, Bengi New Orleans'ta konferansta katılamıyor. Buradan ona selam gönderiyoruz. Günaydın diyelim. Evet. Evet, bugün degrowth meselesine tekrar bir geri dönmek istiyoruz. Kontrollü küçülme, büyümeme olarak Türkçemize çevrilen kavram. Biliyorsunuz sık sık referans verdiğimiz bir kavram. Bugün bahsetmek istememizin bir nedeni var. 2008 yılında ilk kez uluslararası bir konferans Paris'te toplanıyor degrowth üzerine. Dolayısıyla da 10. yılında degrowth hareketi ne yaptı, ne etti bir onu toparlayalım. Yeni tartışmalar var. Onlardan bahsedelim istedik. Hani sürekli referans verdiğimiz bir kavram. Ara sıra hatırlatmakta ve yeni gelişmeleri toparlamakta yarar var diye düşünüyoruz. Evet, özellikle radyoda çeşitli programlarda ve tabii ki Açık Gazete içinde de daima yıl dönümlerini kutlamak, yani bu tarih hafızayı belleği canlı tutmak adına çok iyi oluyor. Onun için gayet uygundur. Okay. Hatırlayacaktır arkadaşlarımız degrowth kavramını Türkiye'ye getiren isimlerin başında Ahmet İnsel var. Buradan kendisine selam ve sevgilerimizi iletiyoruz Ahmet Hoca'ya. Şimdi yani degrowth'u tartışmaya başlamadan önce yani büyüme ne? Bir en azından onu netleştirmekte yarar var. Malum gayri safi milli hasıla bunu kişi başı olarak ölçüyoruz ve buradaki yıllık işte artışı varsa eksilmeyi ölçüyoruz. Gayri safi milli hasıla da tüm yatırımların ve tüketimlerin toplamı oluyor. Basit bir toplam. Dolayısıyla buradan hareket edilerek bulunan bir ölçüm. Dolayısıyla sizin ne tükettiğinizden, neye yatırım yaptığınızdan bağımsız olarak ölçülen bir miktardan bahsediliyor. Ve hani Türkiye'de de bunu çok net görüyoruz. Ama dünyanın genelinde de politik partilerin, iktidarların başarısı neredeyse gayri safi milli hasıladaki büyüme rakamlarına endekslenmiş durumda. Bunun arkasında da büyümenin bir fetiş haline getirilmesi yatmakta. yani şu an dünyanın hemen hemen her yerinde iktidarlar yüksek büyüme oranları yakaladıkları zaman başka neredeyse hiçbir şeyi tartışmadan işte bakınız son yıllarda şöyle başarılı olduk diyebiliyorlar. Bu Türkiye'de de çok, Türkiye'de net, de olarak, çok net olarak var. Yani. Muhalefet de arkadaşım bu büyüme nedir, bunun içinde neler vardır gibi bir sorgulama yapmaktansa hani biz geldiğimizde daha fazla büyüyeceğiz ya da acaba büyüme rakamlarını manipüle mi ettiniz üzerinden giden bir tartışmayla aslında aynı paradigmanın içinde olduklarına dair de sinyal veriyorlar. Şimdi tabii büyüme meselesi tek başına değerlendirildiğinde birçok boyutu dışarıda tutuyor. Bunları kabaca üç başlıkta toparlamak mümkün. Bir tanesi sosyal boyut. Yani büyüyoruz ama büyürken içinde yaşadığımız topluma bu büyümenin getirdiklerini ne şekilde adil veriyoruz? Hatta belki bazı durumlarda birilerinin üzerinden büyüyor olabiliyoruz. Dolayısıyla ne bileyim gelir dağılımıydı, servet dağılımıydı gibi kavramlar çok çok önemli olmasına rağmen genelde bu tartışmalarda yer almayan hususlar. Diğeri kısmen bununla da tabii bağlantılı ama bağımsız bir boyutu da var. Büyüyoruz da bu işin toplumdaki refaha etkisi ne oluyor? Yani nasıl diyelim, mutluluğa etkisi ne oluyor? Yani büyüdük hepimiz çok daha mutlu mu olduk? Şimdi ara sıra da bahsetmiştik. Mutluluk endeksi anketleri var. Bütün işte Avrupa'da yapılmakta olan. Mesela onlara baktığımız zaman İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra evet bir miktar artış var. Bu anketlerin gösterdiği mutluluk endeksinde ama daha sonra aşağı yukarı bu sabitleniyor. Halbuki gelir 3'e 4'e 5'e katlanmış. Yani 70'lerin ortasından beri hiç hatta daha bile eskiden bile başlayarak. Yani dolayısıyla da tabii ki bu mutluluk endeksi neyi ölçüyor diye çok daha hani metodolojik sorulara girebiliriz ama en azından bir şey ölçüyor. Ve ona baktığımız zaman böyle bir mutlulukta artış da gözükmüyor. Şöyle bir yaklaşım var. Yani biz büyüyelim de ondan sonra bütün problemler hallolur. Yani gelir dağılımı da hallolur. İşte ne bileyim insanlar da daha mutlu olur. Yani her türlü sorununu biz sosyal, politik, ekonomik her türlü sorunu çözeriz. Bunun böyle olmadığını defalarca gördük, görmekteyiz ve korkarım görmeye devam edeceğiz. Bir de tabii üçüncü bir boyut var. Bu büyümenin ekoloji üzerinde çok büyük maliyetleri bu hiç var. Konuşulmuyor. Hiç bu konuşulmamaktan. Ama böyle 1980'lerden sonra özellikle Birleşmiş Milletler etrafından başlatılan tartışmalarda bu büyüme fetişizmi sorunsallaştırılıyor. Ve biliyorsunuz ondan da bahsetmiştik, insani gelişim endeksi diye bir kavram getiriliyor. Burada sadece kişi başı gelir değil, işte oradaki kişilerin eğitimi, sağlık durumu gibi boyutlar, cinsiyet gibi, gender gibi boyutlar da devreye giriyor. Ama yine de buradaki açılıma rağmen görüyoruz ki hakim düşünce tartışmasız gayri safi milli hasılanın önemi üzerine. Şimdi biraz çevre ve bu gayri safi milli hasıladaki büyüme ilişkisi üzerinden bir parantez açıp devam edelim. Burada da şöyle bir argüman var. Kuznets çevre körbü denen, eğrisi denen, evet. Çok özetle diyor ki büyümenin başlarında sen çevrenin tahribatını yol açarsın. Çünkü kötü teknoloji kullanıyorsundur. Ama geliştikçe, ekonominin büyüdükçe sen daha yüksek teknolojiye geçersin. İnsanların daha zengin olur. İnsanların daha zengin olduğu zaman çevreye olan hassasiyetleri artar. Dolayısıyla bu eğri büyüme ve çevredeki etki ilişkisine baktığı zaman bu iş önce bozulur sonra düzelir diyor. Halbuki görüyoruz ki bu iş böyle olmuyor. Ayrıca niye olsun ki zaten? Yani niye kabul ediliyor böyle bir şey? Teknolojinin ilerleyeceği ve her şeyi halledeceği yolundaki evet, şey. Evet, bu niye kabul ediliyor? Burada çok ciddi varsayımsal hatalar var. Bir keresinde insanlar çevreye karşı daha duyarlı olduklarında ne yapıyorlar? Mesela atıklarını ayrıştırıyorlar. İşte belki ne bileyim plastik kullanımını azaltıyorlar. Ama tüketimlerinden bir kısıntı yapmıyorlar. Bu ekolojik ayak izi diye sürekli referans verdiğimiz bir ölçüm var biliyorsunuz. İşte yaptığınız etkinliklerin tümünü değerlendirdiğiniz zaman dünyanın kendini yenileyebilmesi için ne kadar dünyaya ihtiyaç olduğuna dair bir endeks. Bunu kişi başı hesaplamak da mümkün, işte bir kent için hesaplamak da mümkün ama genelde tartışmalar ülkeler bazında hesaplanmakta. Dünya geneline baktığımız zaman şu an 1.6 dünyaya ihtiyacımız var. Yani zaten hani biraz bitirmişiz dünyayı. Evet, o da iyimser bir hesap. Bu da, giderek de bunda evet, bu giderek yani. Büyüyor tabii. Yani. Avrupa'ya baktığımız zaman da çok kabaca 4. Hani Avrupa'daki bütün bu işte çevre bilinci yüksek toplumların aslında tüketim eğilimleri çok yüksek. İşte sabah kahvaltısında Güney Amerika'dan gelmiş kivi yemek istiyor. Ve tabii bu uçakla geliyor vesaire. Bütün bunları hesap ettiğiniz zaman çok da ciddi bir ekoloji üzerine maliyet geliyor. Bir, iki, kısmen bu meselenin arkasındaki bir problemin de altını çizelim. Jevons diye bir iktisatçının 19. yüzyılın sonlarında ileri sürdüğü bir kavram bu. Jevons paradoks olarak geçiyor. Siz daha temiz teknolojiye geçtiğiniz zaman içiniz rahatlıyor. Ne güzel yeşil teknolojiye geçtik. Ve dolayısıyla eskiden bir birim tüketecekken şimdi artık vicdanınızla rahat olduğu için misal 3 birim tüketmeye başlıyorsunuz. Evet. Ve baktığınız zaman genele, agregeye baktığınız zaman ekoloji üzerindeki baskı daha da artmış oluyor. Bu çok önemli bir nokta. İzninle bir ufak tabii parantez açayım. Yani son bilişsel araştırmalarda da bu cognitive dissonance denen yani bilişsel uyumsuzluk. Yani yok canım öyle olmuyordur aslında diye hiçbir bağ, gerçeklikle bağı koparan zihniyetin belki de Jevons ilk ortaya koyanlardan bir tanesi. Yani ilginç bir nokta bu. Çok kadar çok önemli bir nokta. Bakıyoruz işte ne bileyim artık elektrikli arabalar yapıyoruz. Güzel. Bunun emisyonu yok. Tabii elektriği nasıl üretiyoruz sorusu var. Tabii artan trafik meselesi var ama eğer herkes artık ben havayı kirletmiyorum diye ki elektrikli araçların da ciddi ekolojik maliyetleri var. Ama ben nasıl olsa artık kirletmiyorum diye herkes araba almaya kalktığında araba sayısı artıyor. Evet, son araştırmalarda bir de şeymiş ya Galeano yazıyordu galiba. Yani en büyük korkuları insanların bir gün arabam kaybolursa ve bulunmazsa diye en hayattaki en büyük kabusları ortalama insanın araştırmalarda bu çıkıyormuş. Evet, araba peki sıkan. Şey ne oluyor? Bu yeni teknolojiye geçildiği zaman eski teknoloji ne oluyor? O da bir önceki versiyonu yenileyip dolu düzgün devam ediyor mu yoksa başka yerlere transferlerle mi? Başka yerlere gönderiyoruz hocam. Genelde güneye gönderiyoruz. Devam orası ediyor yani orası. Devam ediyor. Şimdi oralara da geleceğim. Bir de tabii bu Kuznets eğrisinin göz ardı ettiği bir husus ekosistemin sınırlarının kapasitesinin olduğu ve dolayısıyla bir takım şeyler gidince geri gelmiyor. Evet. Bir takım türler yok olunca geri dönmüyor bunlar ve kimi ekolojik maliyetlerin etkisi yıllar sürebiliyor. Netice itibariyle bunlar ne zaman ortaya konmaya başlıyor? Bunlar ne zaman masanın üzerine yatırılıyor? Baktığımız zaman hani ilk çalışmalar 1970'lerden sonra başlıyor. İşte bildiğimiz isimler Andre Gorz'dur, Meadow'dur, Tim Jackson'dır, Latuş, Latuş'tan yaklaşık bir ay kadar önce bahsetmiştik. Evet, bahsetmiştik. Bilmenin sınırları. Tabii, tabii. Bütün bunların ama yani işte tartışmaya başlanması 70'lerin sonu. Fakat degrowth hareketinin sosyal ve politik bir oluşum olarak işte su üzerine çıkması daha 2000'ler. Burada da buranın önemli isimlerinden biri François Schneider'ın 2005 yılında Fransa'yı eşekle dolaşması ve çok önemli çok ilginç bir şey aslında. Evet, etkisi olan bir eylem. Evet, şimdi dolayısıyla neyi hedeflemekte olay? Büyümeme ya da işte biz daha ziyade kontrollü küçülme diyoruz, degrowth. Genel anlamda enerji tüketimini ve kaynak tüketimini azaltmayı, atık miktarını azaltmayı hedefliyor. Fakat bunu şu şekilde yorumlamamak lazım. Herkes misal %10 daha az tüketecek. Dolayısıyla hem mesela ülkeler bazında baktığımız işte ne bileyim Güney Afrika'daki ülkeler de %10 azaltacak, Fransa'da %10 azaltacak, Amerika'da %10 azaltacak. İşte Amerika içine baktığımız zaman en zengini de en fakiri de ortası da %10 azaltacak gibi bir mantalite çok yanlış. Büyümeme yerine bizim kontrollü küçülme dememizin arkasında yatan rasyonel. Buradaki azalmanın çok daha dengeli bir şekilde ve adaleti dikkate alarak yapmak zorunda olması. Dolayısıyla pekala şu an için gelişmekte olan ülkelerin en azından temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek seviyeye gelebilmeleri için büyümelerini kabul etmek mümkünken artık ama onların zaten yani Afrika'daki Asya'nın tabii etkileri de çok yok gibi. Dolayısıyla yani bir onu sıfır katkıları evet, var düşünmek zaten lazım. Şimdi yani tartışmalara baktığımız zaman son yıllarda 3 boyutta gelişen süreçleri bir son olarak masanın üzerine yatıralım. Bu kontrollü küçülme önemlidir zira aksi takdirde otonom yapıları ihtas etmek çok zorlaşıyor diyen bir yaklaşım var. Yani siz büyüdükçe ister istemez otonomiden vazgeçip daha hiyerarşik yapılara geçmek zorunda kalıyorsunuz. Bu da beraberinde bir tür bürokrasi getiriyor. Evet. Dolayısıyla bizim degrowth istememizin arkasındaki yatan nedenlerden bir tanesi de biraz daha governance üzerinden, yönetişim üzerinden yapılmaya başlandı artık. Bu kısmen yapılıyordu ama bu daha yüksek sesle ifade edilmeye başlandı. Yani büyüdüğünüz zaman, işte genişlediğiniz zaman beraberinde sizin yönetişim sorunlarını da çözmek gibi bir yükümlülüğünüz çıkıyor. Mecburen hiyerarşik yapılar kuruyorsunuz. Ayrı bir bürokrasi oluşturuyorsunuz. Dolayısıyla da o bürokrasinin alt kesimlere yönelik bir empozisyonu gündeme geliyor. Böyle bir yönetişim üzerinden de giren tartışma açılmış durumda. Bir diğer konu çevre adaleti. Bu aslında tabii çevre hareketinin başından beri olan bir tartışma ama yine son yıllarda Bengi de bu konuda çok yoğun çalışmaya başladı son 2 yıldır. Çevre adaleti ile degrowth arasındaki köprüler kurulmaya başlandı. Yani siz çevre adaleti istiyorsanız bu aynı zamanda degrowth'tan da yana bir pozisyon almanızı zorunlu kılıyor şeklinde. Aslında belki biraz düşündüğümüz zaman tabii ya diyeceğimiz bir nokta ama bunun daha ayrıntılı derinlemesine incelenmesi yeni yeni başladı. Evet, belki de kasıtlı olarak da bu ikisi birbirinden koparılıyordu da. Yani pek bir arada düşünülmemesi evet için de gayret gösteriliyordu. Evet. Yine gündemde olan ama Degrowth hareketiyle köprülerinin yeni yeni atıldığı bir tartışmada biraz önce değindik. Kuzey-Güney fay hattı diyelim. Yani kuzey büyümeye devam ettikçe bunun büyük ölçüde maliyetlerini güney çekiyor. Yani biraz önce konuştuk, eski teknolojiler ne oluyor, eski çimento fabrikaları ne oluyor? İşte bunlar güneye bir şekilde plase edilmiş oluyor. Zaten Avrupa'ya baktığınız zaman Avrupa'nın neredeyse endüstrisinin çok önemli bir kısmı Avrupa'da değil, başka yerlerde. Hem doğal kaynak kullanımı, hem emisyonlar, hem atıklar Avrupa için bir ciddi maliyet. Oranın halkı istemiyor. Peki o zaman ne yapalım? Başka yerlere transfer edelim. Güneyden kastınız ne burada? Afrika ülkeleri mi? Güney genelde, yani işte Asya. Asya ülkeleri. Evet. Dünyayı kes yarıya. Geri kalan güneyindekiler. Sıcak insanlar. Yani genelde işte az gelişmiş, gelişmekte gibi, gelişme yolunda olan gibi sıfatlarla tanımlanan ülkelerden bahsediyoruz. Türkiye tam ortasında olduğuna göre bir problem yok gibi duruyor. Vallahi ciddi problemleri de var. Çünkü Türkiye'de Avrupa'nın kirli endüstrisinden nasibini almış durumda. Ona da isterseniz başka bir noktada evet, geliriz. Yani mesele Türkiye'nin gelişmesi, büyümesi meselesidir demiş daha dün Cumhurbaşkanı Erdoğan. Evet, kıskançlıktan başka bir şey değil demiş, fazla büyüme hayırlı isabetli değildir diyenlerin bu açıklamalarından sonrasında. Evet, dolayısıyla bir kıskanma durumu var da kimi kimden kıskanıyoruz onu çok... Yedi düvel biz üzerimize geliyor diyen Başbakan Yıldırım da var aynı konuda. Evet. Evet. Ama tabii yani muhalefet de çok farklı bir noktadan bakmıyor. Evet. Onu da söylemek. Evet, yani bir toparlayacak olursak bir öncelikle tabii Degrowth hareketini başlatanlara selamlarımızı buradan gönderelim. 10. yılı tekrarlayalım. Degrowth konferansın serisinin ilki Paris'te yapılmış durumda. 10 yıl geçti ve hareket hem akademik anlamda hem politik anlamda bayağı bir ivme kazandı. İşte biz de Bengi ile birlikte bunları elden geldiğince izlemeye çalışıyoruz. İşte son olarak Degrowth'la 3 başlığın ilişkisi daha derinlemesine incelenmeye başladı demiştik. Bir tanesi yönetişimsel sorunlar. Büyüdükçe aynı zamanda otonomiden vazgeçiyorsunuz. Dolayısıyla Degrowth aynı zamanda otonom yapıların sağlıklı kalabilmesi için de bir ön koşul olarak ortaya çıkıyor. Çevre adaleti ve Degrowth arasında bir ilişki var dedik. Bu ilişki daha ayrıntılı bir şekilde tartışılmaya başlandı. Çevre adaleti beraberinde Degrowth'u zorunlu kılıyor şeklinde ifade ettik. Son olarak da Kuzey-Güney arasında sürmekte olan adaletsiz ilişkinin ekolojik maliyetlerini azaltabilmenin yolu yine büyük ölçüde Degrowth'tan geçiyor. Yani Kuzey'in büyümesini siz durdurmadığınız takdirde bunun maliyetinin önemli bir kısmı güneye plase edilmiş oluyor. Dolayısıyla biz yine ara sıra bu Degrowth meselesinde neredeyiz, gelişmeler nedir, bunları bildiriyor olacağız. Ama bir hem hatırlatma yapalım dedik, hem bir selam gönderelim dedik, hem de yeni gelişmelerden, tartışmalardan dinleyicilerimizi haberdar edelim istedik. Evet, 10. yıl kutlu olsun. Kutlu olsun diyelim 10. yıl dönümünde Paris'teki büyümeme konferansının 10. Evet. yıl dönümünde. Peki, çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengi Akbulut ile büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar. Biraz sonra bir aradan sonra bir konuğumuz olacak. Biraz önce de sözünü ettiğimiz gibi Profesör Kuvvet Lordoğlu ile buluşacağız. Konuğumuz olacak ve yeni yayımlanan birinci basımı Nota Bene yayınlarından akademisyenlerden kanun hükmündeki kararname KHK ya da KHK öyküleri diye adlandırılan ve bu görevden alınan akademisyenlerin atılan haklarında dava açılan akademisyenlerin hikayelerini Barış Bildirisi yayınlayan akademisyenlerin gerçek hayat öykülerini anlatan ilginç bir kitap yayınlandı. Hem kitabı hazırlayanlardan biri olan hem de kendi hikayesini de anlatan Kuvvet Lordoğlu ile bunu konuşacağız. Kendisi aynı zamanda dinleyici ve destekçilerimizden de birisi. Şimdi onu ağırlayacağız birazdan. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo, Açık Gazete burası ve biraz önce de sözünü ettiğimiz gibi Kuvvet Lordoğlu ile beraberiz. Hem kendisinin Kötü Zamanlar diye bir kendi öyküsünü anlattığı bir kitabında hazırlayıcıları, editörleri arasında yer alıyor. Akademisyenlerden Kanun Hükmündeki Kararname Öyküleri diye birinci basımı yapılan Nota Bene öyküden çıkan bir kitap. Şimdi bu kitabı konuşmak istiyoruz. Türkiye'nin en önemli meselelerinden bir tanesi olarak günler, aylardan hatta yıllardan beri takip etmeye çalıştığımız bir mesele. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Yani bugün elimizde de taze bir haber vardı. Biraz önce ona da değinme fırsatım oldu. Yani Financial Times gazetesi Britanya'da çıkan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki bu Afrin Lokumu gerginliğinin ardından öğrencilerin tutuklanmasıyla ilgili bir haberde Türkiye'de üniversite baskınları özgür ifadeye yönelik korkuyu körüklüyor diye bir genelleme yapmış ki bu da doğru bir tespit gibi geliyor. Türkiye yetkililer meşru bir güvenlik önlemi olarak görüyor filan diye bahsetmiş. Yani bu konuda yazılmış olan bu birinci elden öykülerin çok önemli bir rol oynadığına da inanıyoruz. Ben de ufak bir ekleme yapayım. Normalde bu haberleri ya gözaltına alındığı zaman insanlar ya da gözaltından serbest bırakıldığı zaman gazetelerde ve internet sitelerinde görebilmek mümkün. Ya da bir flash haber olarak direkt baskınlar yapıldığı gibi haberlerden görebilmek mümkün. Ama bunların o insani tarafını gösterebilen taraflardaki kısımları pek fazla eklemiyorlar haberlere. Biz de ne olduğunu tam olarak bilemiyoruz ve düşünüyoruz nasıl gelişiyor bu olaylar diye. Bu kitabın en önemli özelliklerinden bir tanesi de o olsa gerek, bunu net bir şekilde görmeyi sağlıyor. Evet, haklısınız. Zaten bu kitabı çıkarma amacımız da buydu zaten. Yani bizim diğer insanlardan, akademisyenlerden hiçbir farkımız olmadığı, yani bu fark olmadığını, yani akademisyen denince böyle fil dişi kulelerinde yaşayan insanlar gibi değerlendirildi. Oysa bizim de çok ciddi sıkıntılarımız oldu ve özellikle bu ihraç süreci içinde yaşananların bizleri ne ölçüde etkilediğini bir ölçüde yansıtmayı düşündük bu kitapla. Hepimizin ortak amacı buydu. Farklı yerlerden geldi hikaye, öyküler. Ama biz Ekim ayında başladık öyküleri toparlamaya, bir arada olmaya. Profesyonel bir destek aldık çünkü hiçbirimizin bir öykü yazarlığı yoktu. Hani makale yazmakla öykü yazmak arasında çok fark var. Dolayısıyla bir ajans bize eksik olmasın, başından sonuna kadar destek oldu. Metinlerin yazılmasında, düzeltilmesinde, hatta yayın eviyle temasta onların sayesinde biraz metinleri böyle bir öykü formatına getirmeye çalıştık ama evet, tabii çok hatalar var. Çok estağfurullah. Yani çok çarpıcı, insanın tahmin edebileceği fakat bizzat birinci elden yazılmadığı zaman da olmamıştır diye geçiştirebileceği şeyler yazılıyor içeriden. Bu bütün o süreç, kanun hükmündeki kararnameler nasıl son dakikada bildiriliyor telefonla filan, dehşet verici. Evet. Yani bayağı böyle Kafkaesk bir hikayesi de var. Evet. Fakat mesela Ercan Kesal'ın ön sözlerden birinde yazdığı gibi, yani bu cesaret yeryüzünü sahiplenme cesaretidir diyor, hem yaptıklarınız için ve bir de bu kitabın içindeki öykülerin sahipleri isimleri ve imzalarıyla sundukları cesareti şimdi yazdıklarıyla da sürdürmüşler diyor. Bence bu çok önemli bir tespit. Bu kitabın da böyle Türkiye'nin dört bir tarafından, hatta Almanya'dan filan da gelen hikayelerle böyle bir önemli işlevi olduğu düşüncesindeyim. Doğru, haklısınız. Yani bir hani laf vardır, korku bulaşıcıdır. Ben cesaretin de bulaşıcı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla belki bazı insanlara da bir cesaret aktarabildiysek bu kitapta ne mutlu bizlere. Yani oldukça hızlı bir okumayla maalesef hatta bir 30 sayfasını filan da bitiremeden burada biraz utanç içindeyim. Yok, ama estağfurullah. Bu yani şeyi yansıtıyor gerçekten. Çeşitli hikayelerde bu mücadele azminin bulaşıcı olduğunu gösteren çok sayıda örnek var yani içeride. Evet, haklısınız. Yani bizim karşılaştığımız bu süreç içinde korkup bizlerle temas etmeyen, telefon bile etmeyen, hatta yani bir geçmiş olsun dileğinin hiçbir şey sağlamayacağına rağmen telefon etmeyen, sonra beni gördüğü zaman ya kusura bakmayın özür dilerim hani ben telefon edemedim filan, size bir mesaj çekemedim diyen, mahcubiyet içinde olan meslektaşlarım da oldu. Yapacak bir şey yok tabii. Bekleniyor insan o dönemde böyle bir acıyı paylaşmak istiyor veya sıkıntıyı paylaşmak istiyor ama o tür şeyler bile olmadı. Sonradan öğreniyorum ki benim telefonlarım dinlenebilir, böyle bir ihtimal var. O yüzden telefon etmekten vazgeçmiş bu kişiler. Böyle korku ortamı var, şey tabii. Var. Yani şey de ilginç aslında. Sonradan tabip odalarının gösterdiği direniş de bunu tamamlayıcı bir nitelikte oldu. Yani burada mesela barış olmadan hekimlik olmaz diye Profesör Doktor Ahmet Özdemir Aktan'ın yazdığı çok çarpıcı aslında hikayede. Hikaye diyorum, başka bir şey bulamıyorum. Tabii yani. Ki öz yaşam aslında öyküleri. Öyküleri yani şeyi diyor orada Profesör Aktan, savaş bilinen en önemli halk sağlığı sorunudur diyor. Yani bunu söylediğiniz zaman bütün diğer konulardaki bu savaş goygoyculuğu gerek dünya basınında, medyasında, gerekse Türkiye'deki olağanüstü yoğun bir savaş görüntülü olarak da sözel olarak da tanktan, tüfekten, kamuflajdan başka bir şey görmüyorsunuz zaten hava bombardıman uçaklarını. Çok haklısınız. Bu TTB yöneticileri biliyorsunuz savaşa karşı çıktıkları için Afrin müdahalesinde bir hafta kadar gözaltında kaldılar. Evet, onu yakından takip etmeye çalıştık zaten. Evet, yani o da bunun göstergesi. Onlar da zaten savaşın bir halk sağlığı sorunu olduğunu ifade ettiler. Yani en temel gerçekleri burada dile getirmek o açıdan çok işe yaramış yani. Doğrusunu isterseniz ben. Bir de işin şu kısmı var benim dikkatimi çeken noktalardan bir tanesi. Olay sadece akademisyenlerle de alakalı değil gibi görüyor. Birçok hikayede bunu da görebilmek mümkün. Öğrencilerin de etrafını sardıkları akademisyenler oldu. İmana da etrafını sardıklarını görebiliyorsunuz. Ve aynı zamanda yani benim kendi düşüncem bu yönde. Akademideki sınırların da ortadan kalktığı ve o bürokratik yapının da bir şekilde erimeye başladığını görebileceğiniz alanlara doğru da evriliyor şu andaki süreç olarak görüyorum. Yani KOD'a da bunlardan bir tanesi, belki vaktimiz gelirse, vaktimiz kalırsa ondan da bahsederiz. Orada da hem öğrencilerin hem akademisyenlerin farklı bir akademinin mümkün olabileceğine dair bir tahayyüllerin ortaya çıkarabilecekleri alanlarda ortaya çıkıyor. Bunun daha öncesinde de bu çalışmalar vardı. İnsanlar yine aynı şekilde akademisyenlerle sokaklarda bir araya geliyorlardı öğrencileriyle beraber. Onların hikayesinin başlangıcını da burada görebilmek mümkün. Eğer ileride böyle bir durum yaşanacaksa, somutlaşacaksa ve alışkın hale geleceksek bunlara, bunların başlangıç hikayesini de bu hikayeler üzerinde görebilmek olabilir, mümkün. Olabilir, haklısınız. Yani bunu düşünmedik gerçekten ama yani şey noktasında yeni bir üniversite tahayyülü hem öğrencilerle birlikte hem diğer yani öğrenci olmayan insanlarla birlikte yeni bir üniversite veya bir yüksek eğitim nasıl olabilir konusunu hala araştırıyoruz. Onun üzerindeyiz. Yani biraz önce bahsettiğiniz Kocaeli Dayanışma Akademisi de böyle bir arayışın sonucunda ortaya çıktı. Yaptıklarımız da bu çerçevede birazcık bir ölçüde bir konferans düzenledik. Uluslararası bir konferans düzenledik ayın 30-31'inde. Yani yurt dışından gelen akademisyenlerin de yeni bir üniversite veya üniversite modeli nasıl olabilir? Mesela belki öğrenci arkadaşlar için çok ilginç gelebilir ama not olmayan bir sistem, notsuz bir sistemin üniversitede uygulanabilmesi. Ben bu konuda yani çalışan arkadaşlarımız var, onlar için haksızlık etmeyeyim. Çok fazla bilgim yok ama dinlediğim kadarıyla hakikaten çok enteresan. Çünkü notun bir ölçme sistemi olarak sonuç vermediği, Yani insanları böyle evet. kapitalist sistem içinde alışveriş gibi. Hı-hı. Hocam bir 5 puan daha versen ne kadar iyi olur falan diye. Yani bir geçmek için. O da ona tamam işte biraz daha çalış. Dediklerimi daha iyi tekrarlarsan belki 5 puan daha alırsın falan gibi. Çok yani bilgiye öğrenmeye yönelik değil de daha çok bir şey alışveriş gibi yani evet, bunu evet. çok yaşadım. Hatta şöyle bir şey yaşadım, bu örneği de vermek istiyorum. Ben fakültedeyken bir şekilde öğrenci arkadaşlara yani bildiklerini yazmalarını, bilmedikleri için kağıt doldurmamalarını söyledim. Siz dedim yeter ki bilmediğiniz soruyu boş bırakın, ben asgari 40 puan vereceğim size dedim. Yani 40 puan da vize için gerekliydi. Sonuç çok enteresan oldu Ömer Bey. Yani sınıfın 3'te 2'si 40 puan almak için boş kağıt verdi. Yani hazır vardı 40 puan var. Hiç uğraşmayayım. İyi uğraşmayayım. Fazla olsun, başlangıçlardır bunlar belki. Evet yani böyle. Fakat bu kitapta tabii yani gerek sizin kendi hikayenizde kuvvetli orada oldu. Gerekse de mesela Ulaş Bayraktar da yakından tanıdığımız evet. ve hikayesini yakından bildiğim, bilme fırsatını bulduğumuz arkadaşlardan biri. Aynı zamanda bu dönüşümün yani umudun, mücadelenin getirdiği büyük umut hikayesinin de çok somut örnekleri de var. Öğrencilerin evet. kendi içinden de çıkıyor. İhbarcılar falan elbette var. Tabii, tabii. Ama bu terör ortamı içinde yani Orwellian korku ortamı içinde bizzat dayanışma öyküleri de çok göz yaşartıcı ve aslında umut verici evet. nokta da orada görülüyor. Yani işte bu mesela kol kırıldı yen içinde kalsın değildi elbette bizim derdimiz ama herkesin çok iyi bildiği mağduriyet hikayelerine değil umut verici, cesaret kazandırıcı tecrübelere ihtiyaç olduğunu düşünüyorduk. Oysa gazeteciler bunu duymaya ve aktarmaya pek hevesli değildiler ne yazık ki diye yazıyor. Evet bir Ulaş. Ulaş. Evet. Onların da Mersin'de öyle değişik bir deneyleri var biliyorsunuz. Kültürhane. Ben onu bizzat görme fırsatım oldu. Yani çok insan kendini evet. iyi hissediyor doğrusu. Evet haklısınız. Kütüphane zaten bir müşterek kavramı evet. olarak her zaman çok cazipti. Her yerde yani evet. Occupy Wall Street hareketinde evet. gezide hmm. gördüğümüz. Şimdi orada bunu görmek, orada bir kahve evet. içmek falan çok hoş. Ne kadar güzel. Bekleriz. Kocaeli'ne de bekleriz evet. sizi. Bir, orada da bizim bir hayat bilgisi okulumuz var. Öyle memnuniyetle. Gelirseniz seviniriz. Bir de bu şey mesela Filiz Arıöz'ün yazdığı da hiç şimdiye kadar bilmediğimiz bazı şeyleri ortaya koyuyor. Mesela subakut sklerozan panensefalit diye SSPE hastalığının üzerinde çok önemli bir adeta gönüllü merak sahikiyle başlayan bir şeyin mücadelenin sırf bu ihraçlar yüzünden yarım kaldı. Yarım kalması gibi bir evet. olay ve yarım kalmaması için de mücadelenin devam ettiğini evet. de görüyorsun. Yani iki taraflı. Yani şey de çok ilginçti. Mesela bilgi veremediğimizin bilgisinin belgesidir. Şeklinde de bir şey var. Yani evet. Aziz evet. Bey'i de rahmetle anıyorum burada. Aziz neslini yani. Böyle bu, Ömer Bey buna benzer çok hikaye var aslında. Bir hepsi buraya girmedi tabii. Bir evet. kısmı öykülerini yazmadı arkadaşlarımızın ya da katılmak istemedi. Ben dedi bunu yani şey yapmak istemiyorum, yazmak istemiyorum, çok etkileniyorum falan dedi. Mesela buna benzer başka bir örnek yani burada öykü kitabında olmayan bir arkadaşımız bizimle birlikte ihraç edilen arkadaşlarından bir tanesi. Ayrıldığı tıp fakültesinden bölümden sonra o bölüm kapatıldı. Yani çocuk romatolojisi idi, evet. ilgilendiği alan. O yok çünkü başka kimse yok. Yani çocuklarda romatizma olmasınlar ne yapalım yani. Yani bu hakikaten zaman zaman hızlı bir okuma içinde bile olsa insanın işte biraz Gogol, biraz Kafka, biraz Oğuz Atay, evet. biraz da Aziz Nesin arasında dolaştığı çok çarpıcı bir kitap olmuş doğrusunu isterseniz. Ve çok ikinci baskı olur inşallah diye düşünün. Ne zaman i̇nşallah. Yayınlandı? Bu 15 gün kadar 15 oldu. Gün evet, oldu 15 gün kadar oldu. Daha yani bazı yerlere dağıtılamadı filan. o tür şeyler oluyor. Sizin radyo vasıtasıyla da hani tanıtımı da yaptığınız için teşekkür ederiz yani kitabımıza. Yani bu bayağı insana yeni bir ekstradan bir mücadele azmi de aşılıyor. Yani baktığınız zaman bu atılan satılan insanların, akademisyenlerin bambaşka alanlarda kendilerini yeniden üretmeye ve hatta daha bile kuvvetli üretmeye başladığını görüyorsunuz ki çok önemli dayanışma örnekleri de çıkıyor. Yani kötü hikayeleri tabii ki tahmin edebiliyorsunuz. İhbarlardı, öğrenciler arasından da özellikle de mesela bazı adı bile verilen akademisyenlerin bile bile ihanetleri atılmasına dostunu atan insanların isimleri var. Şimdi burada onlara lüzum yok, ama gerek yok, evet. Ama asıl bence pozitif hikaye Amy Goodman'ın da söylediği gibi hareketlerde umut var. Onlar birbirlerinden esinlenerek devam ediyorlar. Evet. Tek tek görmemek lazım bu hareketleri. Hepsi birbirine referanslı ve geleceği de onlar gösteriyor bence bu kesinlikle kitabın. Kesinlikle. Yani bir umut, çoğu arkadaşımız tabii bu süreç içinde umutsuzluğa kapıldı. İntihar eden oldu biliyorsunuz. Evet, falan. Yani evet. Dolayısıyla yani burada umudu yeşertmek, umudu biraz daha yaygın hale getirmek gerekir diye düşünüyorum. Bu kitabın böyle bir işlevi de olabilirse ne mutlu bizlere yani, ben gerçekten. Ben öyle hissediyorum. Yani mesela bu hala şaşırmaya devam ediyorum inatla şeyinde kızının çok ilginç yani Filiz Arıöz'ün yardımcı doçent sakın üzülme demesi, Ekin seninle gurur duyuyorum, İyi ki benim annemsin demesi mesela her şeye bedel. Tabii evet, böyle bir şey yani. Kesinlikle. Değil mi? Yani arkanda duran birilerinin olduğunu hissetmek çok kendini iyi hissettiren hem yazarlara hem etrafındaki insanlara. Sonuçta burada bu kitabı kaleme alan kitabı kaleme alan 15 kişi yani. Evet. Ama bizler çok daha fazlayız biliyorsunuz. Yani 1000 küsur kişi, yurt dışındakileri de dahil ederseniz, ikinci imzacıları dahil ederseniz 2000 kişi. Bunların hakkında hem dava açıldı, davalar devam ediyor bir yandan biliyorsunuz. Bir yandan da bu insanların özellikle kamuyla ilişkisi kesilen veya işleriyle ilişkisi kesilenlerin bir morale ihtiyacı var. Yani bir şekilde kendilerini iyi hissetmeleri lazım. Bazı durumlarda kötü hisseden arkadaşlarımız var. İçine kapanan, hiçbir şekilde şey yapmayan, ilişki kurmayan. Bazıları da tam tersi. Evet, bu kitap böyle belki onları da içerebilir. Yani benim tesadüfen yolumun düştüğü Berlin'de de bir off university deneyiminde bulunan arkadaşlar var ve deliler gibi uğraşıyorlar. Büyük bir şey var orada da. Yani enerji var. Büyük bir üniversite oluşturma, uluslararası bir üniversite kurma ve bunu işletme çabaları var yani. Mültecilerle ilgili galiba değil mi? Off üniversite daha çok oradaki gelen. Ama buradan gitmek zorunda kalan, atılmış bir akademisyenin de içinde bulunduğu ve her gün mesela haftada 3 gün falan başka bir şehre trenle gidiyor. Görevini yapıp dönüyor. Yani inanılmaz hikayeler. Dayanışmayı bir şekilde yaydığınız zaman aslında biraz önce söylediğiniz rakamları binlere de ulaştırabilirsiniz ki öğrenciler de artık bu işin içine girmeye başladılar. Ya nasıl ki biraz önce Ömer Madra'nın anlattığı annesinin kızının yanında olduğunu, kızının annesinin yanında olduğunu söylediği gibi şu andaki haberlere baktığınız zaman mesela Boğaziçi öğrencilerin aileleri, anneleri, ablaları da aynı şekilde çocuklarının yanında olduklarını dile getirmeye devam ediyorlar. Yani anlatılan hikaye aile içinde olduğu gibi, hocaların arasında olduğu gibi öğrencilerin arasında da yayılarak bir şekilde devam ediyor ve büyüyor. Evet, haklısın. Dünkü geniş kalabalık gördüm videodan. Bayağı bir Boğaziçi Üniversitesi'ndeki ailelerin gelmesi, orada sahip çıkması çocuklarına çok önemli yani gerçekten. Öğrencilerin de öyle. Yani çok biz onun bir yaklaşık 20 dakikalık bir bölümünü Açık Radyo'dan, Açık Gazete'den dün verme fırsatımız da oldu. Çok etkileyici yani. Evet. Hocalardan da Faruk Birtin mesela yaptı. Çok güçlendirici bir konuşma var. Yani şeyi de mesela bu dayanışma meselesinde çok kategoriler içinde düşünmemek gerektiğini gösteren şeyler de var. Mesela 56. sayfada Yani her sabah kampüs girişinde selamlaştığımız, sohbet ettiğimiz güvenlik görevlisi arkadaşlardan birine bana eşlik etme görevi verilince diyor ki artık atılıyor yani eşyalarını toplamak üzere filan. Ne kadar üzüldüğünü, konuşmakta zorlandığını görüp üzülme be gel birlikte dolaşalım diye onu teselli ettiğimi ve onun sergilediği bu insanca tavrın yanında işte fakültede uzun yıllar tanıdığım başkalarının da hiç tanımıyormuş gibi davrandığını söylüyor ama yani meseleyi kategorik almamak gerektiği, güvenlik görevlisi ise olmaz dememek gerektiğini de gösteren çok önemli şeyler var yani. Kesinlikle haklısınız. Bu süreçten sonra biliyorsunuz bizleri üniversitelere de sokmadılar. Evet ya. Yani böyle komik. Ben mesela odama giremedim. Kitaplarımı alamadım. Kitaplarım hala orada duruyor filan. Böyle şeylerle de karşılaştım. Bir gün girdim, teşebbüs ettim, girdim. Görmüşler, hemen güvenlik geldi filan. Beni dışarıya davet etti. Kitaplarım gerekli yani almak lazım. Hani her sefer arkadaşlarımdan bunları rica edip getirmek yerine kendim almayı tercih ettim. Böyle şeylerle de karşılaştım. Ankara Üniversitesi de keza aynı şekilde, sadece Kocaeli Üniversitesi değil. Hiçbir üniversiteye böyle ihraç edilenler vebalı gibi yaklaştırmıyorlar. Çok ilginç yani. Ama bunun dönüşüm halinde olduğu, tabii yani mesela şeyde özellikle doğuda ve güneydoğudaki durumlar daha da ağır geçiyor. Yani bu Bitlis'e gittiğimin ertesi sabah okula kucağımla bebeğimle birlikte gittiğimde öğleden sonra iki sınavın olduğunu görevi, oğlunu bir yere bırakıp sınava girmem gerektiği söylendi filan evet, gibi. Evet. Hakikaten gaddar çok, ve çok. Yani ayrımcı, sürülen bir arkadaşımız o arkadaşımız. Evet. Ve şiddeti besliyordu diye anlatıyor. Kar hapishanesi diye son derece çarpıcı gözlemleriyle günlüğünü evet yazan bir arkadaşımız. Yani bir yandan Ferda. bir yandan da şey oluyor. Farklı bir boyut açabiliyor. Ferda Fahrioğlu Akın adını da vereyim tam. Yani kar hapishanesi. Şey üzerinden gördüğünüz zaman, haberler üzerinden ya da gelen durumlar üzerinden gördüğünüz zaman, gelen bildirimler üzerinden, basın açıklamaları üzerinden gördüğünüz zaman sürekli bir devam etmekte olan bir süreç var. Bu süreci mahkemelerin verdiği kararlar ve kararların bir şekilde verilen tepkiler, savunmalar, ifadeler hakkında yapılmış olan, yukarıdan yapılmış olan yorumlar üzerinden okuyorsunuz. Ama bu tamamen bir yandan da duygusal bir iş. İnsanların duygusunun içine kattıkları da bir iş. Bunları görebileceğiniz alanları bulabilmek pek sık olmuyor. O insanlarla doğrudan temas etmediğiniz, hikayelerini doğrudan dinlemediğiniz müddetçe. Ama bu gibi eserlerle beraber de ortaya çıkan durum da bu galiba. İnsanların neler hissettiğini bir şekilde anlıyorsunuz. Diğer okuduklarınızdan ve bildiklerinizin haricinde. İşte yani kitabın amacı da bu birazcık. Yani bizi diğer insanlardan farklı değiliz. Evet. Filan. Ben bir de bu noktada hani şeyi de söylemek istiyorum açıkçası. Toplumda genel olarak ihraç edilen akademisyenlerin FETÖ filan yani bu Gülen cemaatine yakın insanlar oldukları için ihraç edildiği gibi bir kanaat var. Evet. Yani bizim bu cemaatle oluşturulmaya çalışılıyor anladığım kadarıyla. Ve öyle de sanılıyor biraz bir önemli ölçüde. Bu benim başıma gelen birkaç olayla da çok somut olarak şey yaptım. Anladım. Mesela Gülen cemaatiyle hiçbir ilişkimizin olmadığı, biz başka bir şey yaptık. Bir barış metnine imza attık. Bu suça ortak olmayacağız dediğimize çok şaşırıyorlar. Yani bunun farkında değiller. Bana gelen pasaport için ben bir dava açtım. Ve bu davadan idareden gelen yanıt, Bakırköy Kaymakamlığından gelen yanıt, FETÖ PD'ye şüphelisi olduğu için kişiye pasaport verilmemiştir ibaresini taşıyor. Evet. Bu o kadar büyük bir insanın üstünde şey ki. Kanunsuzluk ayrıca bu yani. Tabii, müthiş yani bir böyle kanun çiğneme. Böyle bir şeyim, şüpheli değilim. Böyle bir soruşturma açılmadı üstümde. Ama onlara öyle iletilmiş. Onlar da emniyetten gelen bilgiyle bana pasaportun süresi bittiği için uzatılamayacağını bu gerekçeyle idareye bildiriyor. Hikayenizden anladığım üzere bu sadece büyük mahkemelerden verilen kararların mercilerinden değil, aynı zamanda sıradan bürokratlarla da muhatap olduğunuzda da başınıza gelen bir şey. Evet. Hikayenin içerisinde bu gibi yorumlar da aktarılıyor. Evet, bence kitabın önemli bir iki ufacık nokta daha kaldı, süreyi de bitirmek üzereyiz ama yani mesela Özgür Müftüoğlu'nun yazdığı Barış Kaderimizdir yazısında yanılmıyorsam çok önemli bir, bence önemli bir noktaya geliyor. İhraç etmekle yetinmemiş olmalılar ki imza metni yayınlandıktan 1,5 yıl sonra imzacılara bir de ceza davası açılmaya başlandı. Aslında iyi de yaptılar diyor. Burası çok bana önemli görünüyor. Yüzlerce akademisyen, ki çoğu da ders verdikleri kürsülerden uzaklaştırılmıştır, mahkemeleri kürsüye dönüştürüp demokrasiyi, insan haklarını, hukukun üstünlüğünü bir de duruşma salonlarında seslendirecekler diyor. Ne kadar etkisi olduğunu bilemem ama İbrahim Kaboğlu'nun çok etraflı, kapsamlı savunmasını okumuştum daha önce. Evet. Yani böyle de bir başka bir platformda yaratılmış olması çok, yani çok yönlü bir işleve sahip oluyor. Evet, evet. Bir de yani ben son olarak sizi de pek konuşturmadım. Estağfurullah, yok. Bundan sonra önümüzdeki yolların, yol tırnak içinde, yolların farkında olarak iyiyi açığa çıkarmaya devam edeceğiz diyen çok önemli bir yazı var. Tamamını şöyle biraz hızlı okuduğumu itiraf edeyim ama çok önemli bir nokta, Necla Kurul'un, Profesör Necla Kurul'un yazdığı yazı. Ve orada insan genellikle bir yol ayrımıyla karşı karşıya kalır diye Badiou'dan bir alıntı yaparak, bunlardan biri sıradan alandır ki yerleşik çıkar ve farkların pekiştirilmiş kimlikleri adlandırmaya, tanımaya ve bir yere oturtmaya yarayan onaylanmış bilgilerin bulunduğu alandır bu. İkincisi de istisna alandır. İşte böyle hakikatin, doğrunun özneleri olarak müstesna yeniliklerin, yani hakikatlerin yaratıldığı alanın peşindeyiz diyor ki çok önemli. Bir de üçüncüsü, insanların büyük bir kısmının yazgılarının birbirine bağlı olduğu zor Türkiye koşullarında toplumsal mücadelelere güç vermemiz gerekiyor diye bağlamış ki oldukça haklısınız. İnsana şey geliyor, doğru gibi geliyor. Eğitimci bir arkadaşımız var. Evet. Evet, yani şey. Vallahi çok elinize sağlık. Yani biz doğru. Bir şeyler yapmaya çalıştık. Umarım ki yani bu biraz ses getirir ve kitabın okunması bizleri de mutlu edecek elbette. Yani neler yaşadıklarımızın bilinmesi açısından önemli diye düşünüyorum. Evet, yani özgür ifadeye yönelik korkuyu körüklüyor diyen Financial Times'ın tam panzehiri de böyle, böyle bir şey değil mi? Şey olsa gerek diye, yani bugünün haberiyle bir bağlayarak bitirelim. Evet, birinci basımı yapılan Nota Bene öyküden çıkan akademisyenlerden KHK ya da KHK öyküleri adlı kitabı derleyen Kuvvet Lordoğlu'yla bir konu, onu ağırladık. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun davetiniz için. Bugün de bu şekilde bitirebiliyoruz şeyi, programı. The Sun Is Shining yapalım. Theodore Roosevelt, Taylor Roosevelt, ama bu başka Roosevelt. Ölüm yıldönümü mü yoksa yine aynı şekilde? Hound Dog diye anılan bir blues yaratıcısı, gitarist ve şarkıcı, onun doğum günü 1915'te bugün doğmuş, 1975'te hayata veda etmiş önemli bir müzisyen Hound Dog Taylor. Ondan The Sun Is Shining, güneş pırıl pırıl diyen şarkıyla bitirelim bu yıl dönümünde. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyordu. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Heart. goodbye. Even lost, say goodbye. She left me this morning, boy. She didn't even lost, say goodbye. Sitting here wondering Açık Gazete.